τα νημιουργία τα γεμ φιάλ προ φιάλ τσακαθόν δεν μπαίνουν κομμεντίμε τόνα λίδε με φιάλ τετί. Με σάλλο, δεν είναι ομόνο. Edhe pas të të jepim dhe disa, dhe më thënë argumentimi që kanë të përmon djetarë një dhe më të qështë. Dhe një këtë qështë jeshtë shumë heme malë se sa që përfiturën njërzit edhe shembul jonë me këta arë si shembul që kam pasën se levë një fjallë turë që thotë El insanu adu u ma gjehil. Njeri u është armiku e se që nuk e njëfë. Njeri u është armiku e se që nuk e njëfë. Nuk e njëfin të shka edhe nga që nuk e njëfin e armisojnë atë edhe bëjnë atë shumë që në gogol. Dhe ndo më banë Allah një minut të kohë sa të përgatis të mjetet që në duhen për të... Shqit që nuk kene vëjtë për të kariku këtu, dhe më thëmë, që s'kene vëjtë me kariku këtu, që që njërën. Po s'pa të nëvejtë, po pa të nëvejtë lejë. Lejë, s'ka më përgatë, po që s'ka shëtë të mjetë. Mjerë një shumë tjetër, bëjnë kariku, bëjnë kariku. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Let's the word para pak kohësh shmbajtur një mësim, një shpytje dikujt për çështjen e tokës. Dhe ka dhënë një përgjigje afër 10 minuta. Një përgjigje e tij, domethënë pse ishte 10 minuta, ishte mbushur me gabime të rënda. Dhe kjo që më bëri domun që ta ndihet të domozoshme për të dhënë një sqarim lidhur me këtë çështje, për syrë sepse pash të shumë gabime fetare. Pika e parë, unë kisha dëshirë që ta dëgjonin këtu drejt për drejt, domun sa duket më pas nuk do neve mundësia me dëgjuar këtu drejt për drejt fare atë. Jo, nëse ishte duhet që të bëj komentin e lidhur me fjalët e tij drejt për drejt. Pika e parë që përmend tuaj thotë, majë këtu, kështu që mos më thuaj. Thotë që kjo çështje nuk është çështje fetare. Kupton? Ky është problemi i parë i përgjigjes tij, thotë që kjo çështje nuk është çështje fetare, kjo nuk është saktë. Për arsye sepse në çështjet e besimit, nëse dikush jam vesh këtë çështje, çështjeve të besimit, ka gabuar. Thotë, nëse dikush jam vesh këtë çështje, çështën ardhëllot tokë apo çështje të besimit ka gabuar. Dhe ne themi, përkundrazi, ka thënë vetëm se të vërtetë nuk ka gabuar, për arsye sepse kjo çështje ka lidhje me besimin. Argumenti që kjo çështje ka lidhje me besimin është që Allahu subhanahu wa taala këtë çështje ka sqaruar në Kur'an. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka sqaruar hadithe të sakta. Dhe ummeti islam ka rënë dakord për të çështje. Dhe unë nuk e di se kush është komenti ose kush për kuvizimi çështje fetare për këta njerëz. Çështje fetare për të kush quhen? Quhet vetëm namazi, xhirimi, zakati apo çështje fetare për këta kanë kufi më të gjerë? Për mua, çështjet fetare janë çdo çështje të cilën e ka sqaruar Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam hadithe të sakta. Dhe ka sqaruar Allahu Kur'an. Dhe për cilën kanë folur dietarët e ummetit dhe ka ixhma për të. Çdo çështje që është sqaruar në Kur'an, është sqaruar në Sunet. Dhe është sqaruar në ixhmaun e ummetit islam, ose jo në ixhma, por kanë rënë kandidat dietarët, përderisa është sqaruar në të treja, atëherë është çështje fetare. Qoftë çështje se ka lidhje me namazin apo se ka lidhje me qiet apo me tokën. Shembull për këtë kush është? Nëse Allahu i Madhuar ne na ka treguar në Kur'an që njeriu është krijuar nga balta. Dhe ne na vjen edhe është krijuar nga balta, krijuar demi, dhe demi është nga demi krijuar njerëz. Nëse na vjen një person dhe na thotë neve jo, njeriu nuk është krijuar nga balta, por njeriu është krijuar nga një qelizorët. E thotë të vërteton shkenca, çfarë ti themi atinëve? Themi jo, ne nuk merrem me këtë çështje sepse kjo çështje nuk është çështje fetare. Çfarë përgjigje jam? Themi nuk, kjo nuk është çështje fetare? Absolutisht. Themi kjo është çështje fetare dhe kjo është sqaruar në Kur'an. Ne ka sqaruar Allahu i Madhur, ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an që njeriu është krijuar nga balta, nga dheu, shumë jetë. Ne ka treguar që njeriu i parë, babai i njerëzve është Ademi alayhis salatu wassalam. Donë edhe këtë ka treguar profeti sa shumë hadithe. Kështu që çdo gjë që është treguar në Kur'an dhe Sunet, ajo hyn te çështja fetare. Prandaj, pretendimi i tij që thotë që kjo çështje nuk është çështje fetare, kjo është gabim. Dhe shembulli i tij është si shembulli i mutekelimine dhe filozofëve musliman, të cilët i merrnin argumentet fetare, argumentet e Kur'anit dhe Sunetit që flisnin për cilësitë e Allahut subhanuhu teala, i deformonin ato dhe mbasi i deformonin thoshin nuk kanë Kur'an dhe Sunet asnjë lloj argumenti që flet për cilësitë e Allahut mëdhëruar. Dhe mbasi thoshin mbasi nuk kanë Kur'an dhe Sunet asnjë lloj argumenti që fletë për cilësitë Allahu subhanu wa ta'ala, atëherë në cilësitë Allahu do t'i njohim me anë të logjikës. Kështu që ata i deformojnë argumentet fetare edhe i drejtojnë logjikës. Edhe këta, një të njëbin. Gjitha e dhe kuranore dhe hadithë që flasin për çështën e tokës, i deformojnë ato edhe pasaj drejtojnë perëndimit dhe shkencës të tyre, dhe që anë të vërtet nuk është se ka rënë dakord shkencëtarët, kjo është pifje. Kjo që pretendojnë ata që shkencëtarët kanë rënë dakord që toka rrotullohet, kjo nuk është e vërtetë shkencërisht. Shkencëtarët për të kanë dy mendime dhe këtë kemi sqaruar te mësimi i kaluar që kemi mbajtur për këtë çështje. Është sqaruar këtë çështje, nuk kam dëshirë të rikthejmë sa më. Dhe kjo është e vërtetuar, sot ka shumë shkencëtar në Francë, në Angli, në Amerikë, në vende të tjera, të cilët thonë toka nuk rrotullohet. Kanë faqen internet për këtë çështje dhe kanë universitete për këtë lloj gjëje. Që kjo lloj ideje që thon këta, domthonjë që kjo është e vërtetuar shkencërisht. Dhe kjo vallahi është çudi domthonjë kur e thon, është e vërtetuar shkencërisht. Kupton? Vetë të lloj fjale, e vërtetuar shkencërisht, e vërtetuar shkencërisht, ne e morëm të lloj fjale. Mund bërë përshtypje se këtë lloj gjë ka thënë Sheh Albani, është vërtet, e vërtetuar thoshte Albani është një shkencërisht këllëgjeje. I themi sh Albanit, Allahu më shiroft, ti mërzhe, ti njerëzve për një hadith të vogël, në cilin do mali mutet i dobët, ti u thyen dhëmbët atyre, nuk ka pranon atë, derisa sillen fakti që ishte sakt. Një hadith që mund të flasë vetëm për çështën e mizvakut. Shembull, kurse për të çështën e mallore, për cilën ka folur Allahu në Kur'an, ka folur edhe Sunnën e Profetit sallallahu alajhi wasallam, hadith sakta dhe ka dha ixhmatu me din Islam që kam përmend, më shumë se i dietar, jo vetëm shejh, jo vetëm Imam Kurtubi siç e përmend ky, fol si këtu. Për gjëra të tilla që Albani thotë, jo domosdoshmërisht vërtetuar shkencërisht. Ku ke faktet i themi sh Albani? Sikurse ti nuk e pranon njerëzve çështet në çështet të tjera fetare pa argumente dhe ne nuk mund ta pranojmë ty këtë lloj gjëje thjesht se thua ti që për këtë ka vërtetuar shkenca. Fakte. Sill fakte. Fakte, kush janë faktet që vërtetojnë? A thjesht shoqë ka vërtetuar shkenca? Këtë janë fjalë në ajër që mund t'i pretendojë çdo kush. Sikurse dikur pretendoni dikur komunistët thoshin e ka vërtetuar shkenca që njeriu ka ardhur me imuni. Kupton? Këtë thoshin dikur ata. E ka vërtetuar shkenca që njeriu ka ardhur me imuni. E hodhën poshtë. Tash i ka vërtetuar shkenca që to rrotullohet. Nëse pasaj kur na dalin disa të tjerë thonë jo nuk është vërtetuar shkencërisht. Çfarë do ngjelet këtyre njerëzve pasi na kanë që i kanë mashtruar njerëz deri më sot duhet thonë është vërtetuar shkencërisht, vërtetuar shkencërisht. Çfarë do ngjelet? Do ngjelet vetëm se mashtrimi asgjë tjetër. Kështu që ne u themi këtyre ju që pretendoni që ka vërtetuar që kjo është vërtetuar shkencërisht fakte, duam fakte për këtë gjë, jo iluzione. Dhe kjo çështë është sqaruar te mësimi i kaluar. Vazhdojmë me fjalën e tij, ta dëgjojmë çfarë thotë. Fesalu ahle dhikrin këntum da ta alemun. Pytni njëzit e ditur, specialistët e gjdo fushë. Që që dhëtu, të shifutet një loj, sepse gjdo pik e ti dhe më dhënë është katastrofën vete. Thot, fesalu ahle dhikrin këntum da ta alemun. Dhe më thënë, këtë që është, që është e tokës, për të nuk duhet pytur djetarët e islam, për duhet pytur specialistët. Nga e mori të dhëgjën nga Kurani, thot, ka thënë Allahu fesalu ahle dhikrin këntum da ta alemun. Pyesni ehli dhikrin nëse nuk e dini. Dhe e përkthejmë pasaj, ehli dhikr do më dhënë specialistët. Kjo nuk ka lidhje farë me kuptimin e jetit. Ehlu dhikr, ehl, do më dhënë ehl dhe ndjekësit, ose mbartësit. Dhikr në Koran që është përmëndë, ka përmëndë Allah o fjallë në Koran dhikr, na inna nahnu nazzalna dhikra. Ka dhënë për Koranin, ne e zbritëm dhikrin, do më dhënë Koranin. Litubejin e nina se ma nuzin e i lejhim, thot profetës a salem që të sirash njërës dhe thot, unë e zëna i lejke dhikra, ta zbritëm ty, thot profetës a salem dhikrin. Që që dhikrin në këtë loja jeti, është Korani, dhe kur Allah o thot, fes e luhe le dhikri, do në pyesin mbartësit e librave që lorë, e hele dhikr do më thonë Koranit, ose pyesin mbartësit e librave që lorë, në parshëm. Mbarëse do më dhënë atë që kanë qenë për para, se ata kanë pas në libra të tyre që profetës a salem është i vërtet dhe do vi. Kështu që ehlu dhikr këtu s'ka lidhje fare me këtë që pretendon ky që thotë domun që pyesni specialistët. Nuk na ka urdhëruar ne Allahu në asnjë jetë kuranor që ne të pyesim qafirat në shpjegimin e Kuranit se ç'është shpjegimi ka libri jon. Dhe Shejhu Islam Taimie ka thënë thotë në për librat e tij e ka përmendur fjalën e tij tek libri Kohët e Namazit. Thotë Allahu i madhëruar neve na e ka plotësuar fen, kuptimin fjalës tij, e keni aty te libri. Dhe Allah ne nuk na ka bër që ne të kemi nevojë për asnjë prej shkencave dhe dijeve që kanë qafirat. Në asnjë çështje të fushës tjetër të fushave tjetër të feston. S'kemë nevojë fare për atë që kanë qafirat. Po absolutisht nuk kemi nevojë. Edhe këto që ne i përdorim, këto po dush ka hedhë fare, s'kemë feje, jo nuk ka nevojë për këto. Këto i përdorim ne si dynja. Ndërsa feja jonë është e plot, nuk ka nevojë. Kështu unë nuk kam nevojë që shpjegimin e ajeteve kuranore ta marr prej qafirave. Kështu kjo lë teori që hedh këtu këtu. Që fes e luhe le dhikri, do thot pysin specialistë dhe pasaj specialistë e shpjegon me kuptimin që specialistët qenë kanë qafirat, kjo nuk ka lidhe me kuptimin e jetë dhe kjo dhe shpjegimi që i ka dhënë këtia jetit, kjo nuk eksiston të kselefë dhe kjo është deformimi kuptimit e jetit. Kjo është deformimi kuptimit e jetit. Dhe nëse dikush pretendon që kjo nuk është e vërtet, atëherë unë i kërkoj dhe sfidoj të më sjelli një koment prej selefëve. Është problemi. Kështu që ndizet. Kështu që komentimi që ka dhënë ky ajeti, domethënë fesalu ahle dhikri nuk ka lidhje fare me çështjen tonë. Atëherë, vazhdojmë, më bënë Allah, se duhet të ndjekim një nga një këtë çështjen e. Dhe problemi është domosdoshmë që ju ka përmendur këtu domosdoshmë një problem më të madh sa kaq, por edhe ishte detyruar që ta ndjek një nga një, se ka thënë një fjalë goxha të madhe, vallahi që është fjalë shumë e madhe. Dhe duhet më sqaruat me shkuat se ta sqarojmë në mendjen e durr inshallah, në Allah. Qëllimi këtu është domosdoshmë që ajeti kuranor këtu flet për mbartësit e Kur'anit dhe nuk flet ajeti kuranor për specialistët që janë qafira, dhe nuk na ka urdhëruar ne Allahu as ta jetë asnjë jetë tjetër që ne të pysim qafirat, a rëdullot, a së rëdullot toka, apo të pysim ata për ndëjnë qështje tjetër fetare, apo qështje të cilën neve në e ka sirua Allah në Koran. Shui që kjo dhe ide që dhe kjo nuk është asak. Që s'mu të abin, një përgjishë që s'mu të abin një horë që ka marru për horë zlik? Shui që dhe kjo është një qështje që s'mu të një përgjishë, s'mu të abin një horë që ka marru për horë zlik. Dhe kjo është, sepse ky hesë me atullë parimi si shesin dikur filozofët, që Allah i madhruar neve në Koran nuk ne ka sirua shumë gjera. Për këtë arsye në sërimin e tyre marrim nga të tjerë. Por sikurse thoshin ata për cilësitë Allahut, i deformon ajetet kuranore, do të thonë që shikoj Allahu më dhuroi ka përmend tokën në rreth 400 ajete kuranore, tokën. Dhe në asnjë ajet nuk ka thënë tokë lviz. Por të kundërt të ka thënë në shumë ajete të tjera Allahu më dhuroi, thot për tokën, thot: "Amman ja'ala al-ardha qararan", kush e bëri tokën qarar, pa lvizshme. Në jetë të thotë Allahu ledhi gjallë në ardhë kararën, Allahu bëri tokën të palvishme. Në jetë të thotë Allahu më dhuruar, o minë ajatin të ku me sëma o në ardhë bi emri, pre ajetëve tje që të qëndrojë qiellë dhe toka të qëndrojnë, në të kumë. Dhe fjallë kamë, gjuna rabë, të thotë qëndrojnë nuk lviz, si shka thonë Allahu më dhuruar në Koran, o i dhe eldhre me alejim kamu. Dhe kur u arsot atyre ta qëndrojnë, vë nuk lvizin, për muna fikët kur e në rësirë, nuk lvizin, kamu. Që Allah në këto ajete dhe në shumë ajete të tjera thotë toka nuk lviz. Dhe ky është tefsiri dietar, ju i keni librat e tefsirit, merrni të gjitha, po qëse gjeni në këto ajete, edhe në ajete të tjera sipas këtyre një komentim tjetër përveç këtij që po u them, atëherë un po them, un jam gati të bëj tobe para të gjithë njerëzve, edhe në të kundërt, atë un i kërkoj çdo person që kundërshton në këtë çështje, i kërkoj të bëj mubahale që Allah ta shkatërrojë atë gjën humbje. Kjo është çështje që ka lidhje me shpjegimin e Kuranit, sepse këta çfarë bëjnë? I marrë gjithë të ajete kuranore. Dëgjoni se do vi më mbrapa ajo katastrofë e madhe ç'a fjalë do thotë. Edhe e shpjegoi kuran mbrapsh. Po këtë përgjigje ta japin ata të cilët janë specialistët. Domethënë Allahu i madhëruar ne na ka thonë toka nuk lviz, megjithëse ne s'do ta marrim për Allahut të lëgjë as për dërguar e tij. Shikoj profeti sallallahu alajhi wasallam thotë budherrit, a e diti ku shkon dielli kur perëndon? Thotë për hadithin Yusha ibn Nunit. Që thot i thot diellit ndalo, ti i urdhëruar dhe më thon ndalo, dhe ndalon diellin. Kupton? Çka kuptimi kanë këto? Do të tregoj ky vit çka kuptimi ka sipas këtyre kjo tillë gjë. Specialistët e kësaj fushë. Domethën këto gjithto ajete kuranore dhe këto hadithe që përmendëm ne tash edhe të shumta si punë këtyre, këto nuk do t'i shpjegojnë hoxhallarët. Këto nuk do t'i shpjegojnë hoxhallarët, as sahabët, as tabiinës, ata s'i kanë pas njoftë lloj kuptimi është këtyre. Ku kam pas ditë sahabët ta binin që to kardullohet si pas tyre? Së kam pas ditë. Normalisht këta e përnën vetë, së kam pas ditë. Dhe do të gjoni vetë si se përnën. Edhe për dirë se nuk kam pas ditë, këtë kuptimi i këtyre jetës kanë qenë njohur atë, kështu që ata sahabët së kam pas ditë kuptimin e Kuranit, dirë sa nda vine qafirë, nda mësojnë ne qa kuptimi ka Kuranit në të vërtetë. Në më të vogël, në kohën që jetëm, kjo është bërë tashmë një vërtet shkencore, e pa diskutueshme, tek të zotët e kësaj pune. Në më thënë, kjo është bërë, thotë kjo, një vërtet e pa diskutushme, shkencore të zotë e kësaj pune. Këta në i frymë veshët me këtë lëjtë teorie vërtet shkencore, po kur nuk në e vërtetu me fakte të lëjtë vërtet shkencore. Për kundë dhe zi, unë po o themë që kjo nuk është vërtet shkencore dhe kjo është shpifje, kjo është gënjeshtër. Për kundë dhe zi, vetë shkencëtarët në këtë qështje kanë dy mendime, edhe unë këte kam sjeruar të mësimi kaluar, kjo nuk është fare vërtet. Edhe unë them, nëse i thon sill fakte që nuk është e vërtetë, unë them e para gjë një kush e pretendon diçka të sill fakte. Nëse ti tash shikoni makinë për jashtë, thotë kjo është makina ime, para se të vërtetosh mua që ajo nuk është e jotja, por është e imja, duhet të vërtetosh ti që është e jotja, para se të vërtetosh që nuk është e dikujt tjetër. Kupton? Që ti e vërtetojnë që kjo është e jotja, se thuaj që pas ka fakte shkencore, vërtetojnë që ka fakte shkencore, pastaj kërkohu të tjerë fakte. Dhe unë kam treguar që nuk jo vetëm që nuk ka fakte shkencore për këtë, por faktet shkencore dhe eksperimentet të shumta që kanë bërë shkencëtar perëndimor kanë vërtetuar të kundërtën. Edhe kjo është sqaruar se nuk duhet të rikthehet dhe të përsëritet njëta gjë, është mësimi i kaluar, nuk ka nevojë më për të përsëritur. Thjesht ideja këtu është tek ajo që thon këta, domethënë që është e vërtetuar shkencërisht. Llafe, llafe domethënë pa vlerë. Se dielli njëkohësisht ka rrotullimin dhe lëvizjen e tij. Edhe dielli ka lëvizjen e tij, edhe toka ka lëvizjen e saj, edhe ëna ka lëvizjen e saj, dhe çdo gjë në qiell rrotullohet, thot Zoti Kur'an, wa kullun fi falakin yasbahun. Shikoni tash domethën fatkesin tjetër. Thot toka rrotullohet, dielli rrotullohet dhe çdo gjë në qiell rrotullohet. Domethën ky e konsideron tokën që toka që ka në qiell. Do të thotë sfjalës tij tash i toka është në qiell. Nikoj që kjo është kundërshtim me Kur'anin. Sepse Allahu i Madhëruar ka treguar që toka është poshtë qiellit. Thot was-samaa rafa'aha. Qiellin e ngriti lart. Wa wada'a al-mizan wal-ardha wada'aha lil-anam. Po tokën e vuri poshtë, qiellin ngriti lart. Dhe vetë toka thotë Ibn Qayyim, toka e shutur ardh do thot poshtë. Edhe qielli shutur sama që do thot lart. Kurse ky, dhe kjo është normalisht pjesë e humbjes. Pse? Se kur ti pretendon që toka rrotullohet rreth diellit, përdesë dielli që ka në qiell, atë do toka rrotullohet ka në qiell. Kështu që ne hypim në qiell dynjaje dhe zbriskim nga qielli dynjaje sa herë na pëlqej neve, sepse toka rrotullohet, është qiell toka. Kupton? Kjo është e dytë. E treta, ç'a shpjegimi i bajit Kur'anor o kullu fi falaki yasbahun, ka përmend Allahu dy jetë në surën Yasin dhe në surën Anbiya. Thot këtu o kullu fi falaki yasbahun, do thotë që këtu hyn çdo gjë në galaktik, në rrumbullaksi rrotullohet. Këtu përfshihet dhe toka. Fatikisht, po ta shikosh në ajet me vëmendje, ky ajet, ky flet vetëm për diellin, hënën, orbitën e vet. Po, orbitën e vet. Thot flet për diellin, hënën, natën dhe ditën. Kontrollojini dy ajetet. Janë të qarta. E para, e dyta, në këto të dy ajetet, ndaj surën Anbiya, ndaj surën Yasin nuk përmendet fare toka, absolutisht. Se nga e gjeti ky tokë, kjo është punë e tij. Edhe njëjtë probleme ka dhe Sheikh Al-Albani, sepse nga ai e ka marr, thoshë Albani argumentot me njëjtën ajet kuranore, thotë kjo tregon që toka rrotullohet. Kjo s'ka lidhje fare me shkrimin e ajetit, sepse ajeti kuranor nuk përmend të dy ajet, nuk përmend fare çështën e tokës. Se përmend fare tokën, domethënë, sikur më thonë ne shembull, jemi katër veta këtu. Katër veta janë në dhomën time. Edhe vjen thotë pasaj person, jo, është dhe një pesë brenda. U përmenda katër, përmenda pesë, nga gjetet pesën ti? Ajo së përmënd fare toka aty, nga gjithë ti tokën aty në të qithu të tokër të lojët aty. E pare, dyta, ne u themi kush prej se leve ka të reguar që kjo e jetë kuptohet për ti që tokër të lojët. Kush? Kush prej se do të vinë fatkesit e mdhaja, se kjo është problemi këtyrë kërësoj, që këta i marë në jetën njërë pas tjetërën dhe i shpjegojnë së pas qefit tyre dhe kjo, kjo dhe shpjegimi që jabin të jetë e kuarnorë, kjo është humbje e vërtajet. Kjo është humbje e vërtet. Nuk është problemi të toka, thjesht rrotullohet toka, mos kuptoni gabime vëllezër. Domethënë nëse dikush thotë për shkak që njeriu është krijuar nga majmuni, nuk është problemi a nga majmuni nga dheu. Problemi është që ky është kundërshtimi i Kuranit. Kur ai thon nga dheu, ky thon nga majmuni. Domethënë ne nuk kemi problemin thjesht tek ideja alvizës viz tokë, nuk është problemi këtu. Sa Allahu po të fuqishëm po doi bën tokë vizë rrotullohet, sa doi ai. Problemi është që këta me anë të kësaj ideje kanë dhënë humje të madhe. Dhe kjo lloj humje është komentimi i Kuranit me mendje, jo me argumentet e Kuranit dhe Sunetit dhe të selefëve. Dhe kjo gjë, kjo është humbje në cilën ka humbur grupet e humura më parshëm. Këto do ta shpjegojmë tash inshallah, me lenin Allah. Më dëgjoni pak. Në të cilën rrotullohet e Zoti diku tjetër në Kur'an kur flet për ditën dhe për natën, thotë yatba'u muhaditha. Domethënë kjo ai thotë ju diku tjetër është sura Araf. Allahu më dhon sura Araf thotë huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara. Yughsh al-layla an-nahara yatlubu hathitha wash-shamsa wal-qamara wan-nujum musakhkharatin bi-amri. Fot Allah i madhuar, Allah subhanahu wa ta'ala thot mbasi përmend që krijoi qiellin dhe tokën për 6 ditë, pastaj që ndroi mbi arsh, thot e mbulon nata ditën. Dhe e ndjek atë me shpejtësi, yatlubu handik me shpejtësi nata ditën. Pastaj thot nënshtroi Allahu diellin, hënën dhe yjet. Çfarë do të thonë nënshtroi diellin dhe hënën dhe yjet? I nënshtroi më që të lvizin. Ky është kuptimi i nënshtrimit, që hezin mbas rrugës që ka vendosur Allahu. Përmendet gjithë toka këtu? Gjithë toka këtu ju? Absolutisht. Kështu kjo do të kuptoni diçka që është thelbësore. Kta e shpjegojnë Kur'anin me dëshirën e tyre dhe me mendjen e tyre do vi komentimi çka do të thonë për këtë gjë. Toka nata e ndjek ditën. Po. Pandar dhe dita natën pandar. Dhe kjo nuk mund të ndodhë nëse toka do të ishte ashtu siç thotë dikush, stabil. Nuk ka problem domosdoshmë për punën e dikushit, çështja është kjo ide që thotë ky që kjo nuk do ndodhë, po qëse toka do ishte stabil, kjo është gënjeshtër. Përkundrazi kjo ndodh shumë kollaj, që toka është stabile dhe është dielli që rrotullohet rreth tokës. Po kjo ndodh. Domethënë këta subhanallahu çuditshme. Kjo është vallahi lutus Allahun e madhruar nga ruaj nga humbja. Lutus Allahun na ruaj nga humbja. Me mbyll zemrën dhe sy deri në të lloj pike. Që të fillojë njeriu domthonë ta quaj të pamundur atë që ka përmendur Allahu në Kur'an. Thot wa tara shamsa idha tala'at tazawara an kahfim dhati limin dhe ti shikon dielli thot ku ai lind u kalon aty nga ana e djathtë. Wa idha gharabat dhe kur perëndon dhati shimal në ana majt. Në Allah ti shikon thot mëso tu dielli kur lind kur perëndon hatta idha balagha matla'a shams dhe kur mbriti në vend lindjen e diellit hatta idha balagha maghriba shams kur mbriti në vend perëndimin e diellit tregon Allah qartë. Po ha ditë të shumëta, i thotë e budherë, e ditë ku shkon ditë kur përëndon. Gjitha këto për këta nuk ka vlerë fare. Gjoni se që të thotë më mrapa, të kuptoni se që vlerë kanë këto. Gjitha argumente fetare. E rëndësishmë. Për këta që djetarët e më dhejnë të kësa i kohë, se Shekë Albani, Allah më shërofë. Për shtu për këtë qështje ka thënë, kjo më është një qështje mbaruar, që nuk i takon më o gjallarve të trajtojnë, po është qështje... Nuk e di nëse ka thënë Sheh Albani, nuk i takon o gjallarve, po jo, se unë e kam lexuar fjalën e tij, po nuk më duket se ka thënë kështu, nuk i takon o gjallarve. Ka thënë po që është qështje mbaruar nga në shkencore, po ne i themi Sheh Albani, sikur si i themi dhe këti, vërtetoj që është mbaruar nga në shkencore, pasaj neve do më dhe nuk i diskutojmë atë qështje. Kupton? Ndërsa thjesht me pretendime, thua është që unë e pretendoj të lëgjeje, profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, lojo ata nasu bidawahum, po sikur ti jepshë njerëzve me pretendimin e ty çdo gjë pretendoj, do pretendonin disa njerëz gjakun dhe pasurinë e tjerëve. Çështja është walakin albayinatu alal mudda'i, por ai që pretendon diçka do të sjellë fakte. Që deri tash kur thon këta është vërtetuar nga shkencor, kjo është pretendim. Sjellin fakte që të vërtetohet, gjë që nuk ka, sepse këtë kam kërkuar kam gati që në 2007-ën që kërkoj këtë çështje, që në 2007-ën. Dhe ajo që më ka interesuar të këtë çështje nuk është thjesht rrotullohet apo nuk rrotullohet toka, por është problemi i komentimit të Kur'anit se si e bëjnë ta njerëz, që kjo është humbje vërtet, ky është problemi. Edhe për sa i përket Sheh Albanit, Sheh Albani dietar është vërtet, dhe ka qenë nga dietarët e mëdhenj të këtij umeti në kohën e sotme, por kjo nuk do thotë që është i pagabushëm. Dhe Sheh Albani në këtë çështje ka kundërshtuar ixhmaun umetit islam. Dhe për këtë gjë ne na mjafton që themi Allahu më shëroi dhe Allahu fal për këtë gabim. Dhe kjo s'është herë e parë që Sheh Albani gabon, dhe kjo nuk është domosdoshmë që ai tipi pa gabushëm. Sheh Albani ka gabuar edhe në çështje të tjera të akides. Kjo nuk është e para. Edhe Sheh Albani nuk është profet, sigurisht edhe ne nuk jemi profet, por ajo që merr për bazë nga ne, nga çdo kush, nga çdo kush tjetër është argumenti. Dhe Sheh Albani ka treguar argumente. Përkundërzi, po ti pyesësh dietarë të tjerë të mëdhenj se si pas ti vetëm Sheh Albani u përmend, kur shemi bazë përmend tuaj, sepse e di shumë mirë që shemi bazë është dietar i madh gjithashtu dhe thotë të kundërt dhe kësaj ka shkruar një libër që e hedh poshtë këtë gjëje. Madje ka mbrojtur me fuqi. Sheh Albani bazë ka mbrojtur me fuqi të çështën e tokës. Mirë, por këta një pjesë e njerëzve nga që nuk kanë edhe edukatë nuk kanë, thon për shemin bazën, ai ka qenë qorr dhe nuk e ka parë që tokë rrotullohet. Ton Allahu, Allahu ju zoft. Ton kjo është domethënë ajo e. Kurse këta që kanë sy gjoja, ë? Kurse këta që kanë sy, domethënë me sy të tyre të mëdhenj, janë duke shikuar që toka rrotullohet. Më sa duket rrotullohet mend të tyre, jo toka. E kurse për sa kjo është për kohën e sotme, pse nuk përmendet dietarët e mëhershëm? Nuk dihet nga dietarët e Islamit, që po a them këtë gjë, po e pretendojnë këtë gjë ta hedhin poshtë kush. Kush do të dash ky ndash kush doj? Nuk dihet nga dietarët e hershëm të Islamit dikush që të ketë thënë që toka rrotullohet. Asnjë. Nuk dihet që asnjë prej dietarëve të ka thënë shpjegimin e ndonjë prej ajeteve kuranore që flasin për tokën, që toka rrotullohet. Përkundërsi, të gjitha shpjegimet që kanë ardhur te ajetet kuranore që flasin për tokën thonë toka nuk lëviz. Te ka përmendur Ibn Qayyim, ka përmendur Imam Kurtubiu, Abu Isa al-Isfarini, e tjerë shumë. Kështu që ku hyn këtu domun fjalë një dietari bashkohor para gjithë umetit islam? Si unë thëmë kjo është një qështje që nuk është mirë të hapet se diskutim sepse bëhet sprovë për njërëzit. Do më thënë, ne nuk kemi drejt dhe nuk është mirë për ne për të hapë, kurse këta kanë drejt të hapin, si qështje. Këtër u takon të hapin sepse këta mbështesin tagutin, mbështesin qafirat, dhe po mbështesin qafirat, atë e këtë drejt të hapësh, sepse nuk i prishet qefi qafirit dhe tagutit. Ndërsa, kur ti hedhë poshtë vërtetësinë e tagutit, do të taguti shkencor dhe që shkenca në këto dhe rasti vetëm se ka mashtruar njërë duka thënë diçka të vërtet së shë vërtet kjo lëgje së vërtetuar një nga në shkencore kjo lëgje u fut dyshime njërë pëse u fut dyshime sepse këta që në fillim fenua kam su mrapsh njërëzve që në fillim u kam su mrapsh si u kam su mrapsh u kanë marrë me zendane me në gjare ata në zuglu në gjare më radhë u kanë të rëkur që këta në argumente shkencore duke e shpjeguar Kur'anin në të lloj forme që s'kanë qenë njohën kone selefëve e tash i ka ardhë momenti që duke me të rëguar dhe qa kuptimi ka shpjegimi Kur'anit që ka nëmë ta si pas mendjes tyre ka thëni më këthiri në parathënën në libër tefsirit i thot tefsirë Kur'anit me mendje është haram me mendim. Me mendim dhe unë ka përqëllim që nuk jo të bazuar në tefsirin e selefëve, është haram, thot. Dhe pasta ka përmendur fjalën i Ibn Abbasit, që profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kjo është, dhe ka përkëte ka për transmituar Abu Daudin e sa e tjerë, thot, kush thot në Koran, kush thot në mendime me fjalën e ti, kush thot shpjegime me fjalën e ti, pa dije, le të përgatisi vëndin e ti për nxjerrjen e xhenemit. Dhe ne u themi gjithë tyre, ju që e keni shpjeguar Koranin dhe shpjegoni, duke filluar nga zëndani, të lexhare, gjithë atyre mas tyre, e lloj këtyre, që e shpjegoni Kur'anin në atë lloj forme që s'ka qenë njohur kone selefëve, problematika ju është tepër e madhe, por nuk e kuptoni. Problematika ju është tepër e madhe, por nuk e kuptoni, do përpiqemi t'ua shpjegojmë sa do pak tani. Ebu Bekri gjithashtu thoshte radiallahu anhu, çfarë tokë do më mbaj mua edhe cili qiell do më strehoj mua nëse un them në librin e Allahut atë që un nuk e di. Domthonë nuk e di, domthonë them me mendjen time. Gjithashtu shehu listemi te mia ka thënë, më an të kësaj u sqarua se gjoni çfarë thotë me timia. Kush e shpjegon Kur'anin ose hadithet ose i sqaron ato jo sipas tefsirit të njohur nga sahabët dhe nga tabiinët, ai ka shpifur ndaj Allahut edhe ka deformuar ajetet e Allahut dhe ka deformuar fjalën nga vendi i vet. Allah është sa i rënd fjalim të mjes. Thot, në një herë, në bazë sa e sqaroi thotë më të mjes se kush e shpjegon Kur'anin ose hadithet, jo në bazë të shpjegimit që kanë dhënë sahabët dhe tabiinët, domethënë këta tash i marrin ajetet kuranore dhe hadithet që flasin për çështën e tokës. Thon sahabët se ka pasur një fjalë tokë rrotullohet. Kështu janë detyruar të shpjegojnë ajetet kuranore dhe hadithet jo në bazë sa që kanë dhënë selefët, por shpjegime të reja. Dhe atëherë themi këto shpjegimi që jepni ju për Kur'anin dhe Sunetin, çka quhen? Këto quhen humbje e vërtetë. Ibn Taymija thotë kush e shpjegon Kur'anin dhe Sunetin jo sipas shpjegimit të njëjtë nga sahabët dhe nga tabiinët, ai ka shpifur ndaj Allahut, i ka deformuar ajetet e Allahut dhe ka deformuar fjalën nga vendi i vet. Kjo është fjalë Ibn Taymijës. Gjithashtu thotë Ibn Qayyim, ka thënë Ibn Abbasi, thotë Ibn Qayyim në Ilamul Muqeen, ka thënë Ibn Abbasi thotë kush shpik një mendim në librin e Allahut, i cili nuk ka qenë njohur nga suneti i profetit sallallahu alajhi wasallam, ai thot nuk e di se ku do jetë përpara Allahut, më duhet ta takoj Allahun. Këtë thotë Ibn Abbas. Kush shpik në librin e Allahut diçka që nuk ka qenë njohur në sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu ka thënë Muadhi, do vinë disa fitne, edhe do shtohet në të pasuria dhe do hapet Kur'ani, derisa do ta lexojnë të burri, gruaja i vogël, i madhi, munafiku dhe besimtari. Do ta lexoj një person atë Kur'anin, por duke ndjek njëri. Do ta lexoj që ta ndjekë njëri, se ndjek njëri. Edhe do vallahi do ta lexoj atë haptas, edhe e lexon haptas, por nuk e ndjek njëri. Edhe merr dhe një xhami thot, merr xhamin domthonjë që vend që ti drejton njerëz aty. Dhe shpik disa fjalë në librin e Allahut dhe nga suneti i profetit sallallahu alejhi wasallam. Prandaj runi prej tij thot, runi prej tij sepse ai është humbi e vërtet. Humbi thot, kjo është fjalë Muadhit. Gjithashtu thotë shehu këtu te libri e ka sqaruar shehu se themi që kush e shpjegon Kur'anin dhe hadithet jo me tefsirin e njohur nga selefët, nga sahabët dhe nga tabiinët, Atëherë ai e ka lejuar që umetit të bjerë dakord për diçka që është humbje në tefsirin e Kur'anit dhe hadithit. Dhe kjo është shumë e rëndë. Dgjoni çfarë thotë Ibn Taymija. Tu është një për problemet e tyre që këta nuk e kuptojnë vetëm se ku kanë rënë. Por ne ku flasim për çështën e tokës, nuk është problemi thjesht e toka. Është problemi mënyrës si shpjegon tekstet kuranore. Kjo ishte fjalë Ibn Taymijës e parë e sqaruar. E dyta thotë. Thotë Ibn Taymija, Imam Ahmedi e kundërshtonte metodën e bidatçive, të cilët e shpjegonin Kur'anin me mendimin e tyre dhe me shpjegime jo të njohura, jo të argumentuara nga suneti profetit sallallahu alajhi wasallam dhe nga sahabët dhe nga tabiinët. Nga tabiinët, të cilët e kanë transmetuar nga sahabët kuptimin e Kur'anit, sikurse kanë transmetuar fjalët e Kur'anit. Kanë transmetuar edhe fjalët e kuptimit, por bidatçit i shpjegojnë argumentet me shpjegime të cilat bien në kundërshtim me atë që ka thënë Allahu, me atë që ka dashur thotë Allahu dhe dërguar i tij sallallahu alajhi wasallam, edhe pretendojnë që ky është kuptimi, të cilin e njohin vetëm njerëzit ditur sipas tyre, pa tajë në të kodën të çështjes. Pastaj thotë Ibn Taymija, në një vetë thotë, por shumë prej tyre si Ebul Husein el-Basri, edhe prej të tjerë si Punë Razit, Amidin ibn Hajibit, janë të mendimit se umeti, nëse bie në kontradikt në shpjegimin e një ajeti në dy mendime, u lejohet atyre që të shpjegojnë një mendim të tretë. Gjoni se çfarë themi, është kjo shumë e rëndësishme. Thot, grupet e humbura, Ebul Husein el-Basri ka qenë nga Mu'tazilet, Razi, Amidi ibn Hajib, gjithashtu kanë qenë nga grupet e humbura, Ash'ari dhe Mu'tazile. Thot, këta pretendojnë thot që umeti Islam, nëse bie në kontradikt në shpjegimin e një ajeti kuranor në dy mendime. Thot, këta pretendojnë grupet e humbura, këta janë grupet e humbura. Këta pretendojnë që këtyre u lejohet që t'i hedhin poshtë gjithë të dy mendimet që kanë pas selevët, nxjerrin mendim që s'ka qenë i njohur fare këta. Thot, këta thot e lejojnë dhe që të shpjegojnë një mendim i tretë në kundërshtim me këto thot. Kështu që ata thot Ibn Taymija fatxawazu an takuna al umma mujtami'a ala al dalal fi tafsir al quran wal hadith. Kështu që këta thot Ibn Taymija e kanë lejuar që umeti Islam të bjerë dakord të bashkohet në humbje në shpjegimin e Kur'anit dhe hadithe profetike. Kjo është ndaj çfarë këta. Ky është problemi këtyre, që këta me këtë lloj shpjegimi që japin ajete kuranore, ndash ajete sure Yasin dhe Enbiya, që thonë prej tij kuptohet që toka rrotullohet. Këta me anë të kësaj lejojnë që gjithë sahabët e tabinët të kenë rënë dakord në një lloj shpjegimi për këto ajete kuranore, të cilat janë humbje në të vërtetë. Sepse ai ka shpjeguar ndryshe. Që shpjegimi i tyre gjithasave, gjithatabive, gjithasave tabin ka qenë humbje, s'e kanë njoftë atë lloj gjëje. Që sipas tyre umeti Islam paska humbur shpjegimin e Kuranit dhe Sunetit dhe shpjegimin e Kuranit dhe Sunetit ne sot nga do e marrim nga taguti, nga qafirat. Ato do na tregojnë sot ne shpjegimin e Kuranit dhe Sunetit. Ky është pretendimi i tyre. Dhe shoj kjo është fjalë Ibn Taymijës çfarë thot për këtë. Kështu që këta do të lejuar që umeti Islam të bjerë dakord në humbje, në një kohë që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ky është hadith që po themun tash. La të shtemi umeti ala dhalale, nuk bie dakord umeti në humbje. Kjo tregon që nëse umeti bie dakord për diçka, nuk ka shansi të humbje. Nëse selevët në shpjegimin e ajetit kuranor kanë dy mendime, nëse shpiket një mendim i tretë, mendimi i tretë është humbje sigurt. E vërteta nuk largohen ato dy mendime. E vërteta nuk dhen ato dy mendime. Një nga ato dy mendime është e vërteta. O kjo, o kjo. Kështu që kush thot asnjë për këto mendime nuk është e vërtetë, a i ka dalë humbje, dhe të njëjtën gjë përmend Zuhrul Nexhari, i cili është prej këtyre të cilët do më shpjegojnë Kur'anin, sipas qiefit të tij, e ka përmend të çështje në paraqitjen e librit të tij për qiellin. E thotë, a lejohet të shpjegohet Kur'ani me një lloj shpjegimi të ri që s'ka ekziston kohën e selefëve, dhe i del me mendimin që kjo është e lejuar, sikurse e bëjnë grupet e humbra Mu'tazile Ash'ari me radhë, dhe kjo është humbje vërtet, se ky është kundërshtimi i xhmaut, hedhje poshtë xhmaut, dhe kjo do thotë hapi e portës për një humbje shumë të madhe. Sepse po që se ti e lejon të shpikosh Kur'anin dhe Sunetin si pas qefit, si të të pëlqeji, atër vinë Rafidha dhe thonë, lopa që ka përmendur Allahu në Kur'an, nuk është ajo që është urdhëruar Musa, popullin Musa për të therë, por është Aisha, thonë ta. Po të jo, po kjo se gjithë tonë, këshumë pëlqeji, thotë muaj. Po këta se ka përmendur një për selevi, thotë ti, se përmendur për përmendun. Sepse ju për desa e lejoni që shpikot Kur'anin si pas qefit, kjo do thotë që ti do më dhënë, mund të shpikosh Kur'anin me çfarë të pëlqeji atër. Kjo është dhe më thënë një fjallim e temijes. Mirë, vazhdojmë të shumë fjallet tijet. Sërse ne e tim shumë mirë që feja e Zotit nuk bjen dash në të vërtetën shkencore. Ne edhe ne themi domethën vërtetoi që është vërtet shkencore, pastaj themi nuk bien ndesh. Ibn Shekhul Islam Taymi ka shkruar një libër me titullin Daru Ta'arudh al-Aql wa an-Naql. Thotë është e pamundur që të bien kundërshtim ose refuzimi i kundërshtimit ndërmjet logjikës dhe shariatit. 11 vëllime. Edhe ka vërtetuar me anë kësaj që logjika e shëndosh nuk bie kundërshtim me argumentet e sakta fetare, dhe kjo është më së vërtetë. Mi po ti domethën dhe Ibn Taymi këtu hedh poshtë atyre që shumë prej filozofëve musliman pretendojnë për diçka që kjo është argument logjik i shëndosh, i vërtet, por në të vërtetë nuk është i tillë. Nuk është i tillë. Dhe flet shumë gjëra gjatë për të çështjen. Llogar 11 vëllim vetëm për të çështjen. Dhe këta njëjtë gjë bëjnë sot. Ata diku me filozofinë, ata me shkencën. Ata thoshin nuk bien kundërshtim logjika me shariatin dhe jepni përparësi logjikës, kurse këta thonë nuk bien kundërshtim shariati me shkencën dhe jepni përparësi shkencës. Nëse thua shkenca diçka, je i detyruar që të jetët kuarnor ti deformosh për ty përstatur shkencës. Të thonë këta. Do të dëgjoni vetë. Se si e thonë të logjeje. Një kohë që ne u themi, vërtetoje një që kjo është diçka e vërtetuar nga shkencore, pastaj flasim. Një këta dërmë sot ta nuk e kanë vërtetuar që shkencëtar ka rënë dakord për të çështën një. Nuk kanë shansë të vërtetojnë sepse janë fakte që ka shumë shkencëtar për të rënë. Do të argumentohet. Kupton? Dgjoni deri se fillon argumentet tash. Për kundrejt kësaj. Me fjalën e Zotit, se dielli lindi dhe perëndoi. Dgjoni se fjalën e Zotit. Dielli lëviz. Apo dielli shkoi etj. Apo me fjalën e pejgamberit ose. Gjithë ditën kush argumenti këtu? Kur themin e dielli lindi perëndoi ose profeti sa më ka thënë budhëre e di ku shkon dielli kur perëndon, thot Allahu alem, Allahu e di ku shkon. Thot dielli shkon perëndon dhe pun seshtë Allahu po shaharsh dhe merr lepër lindur përsëri. Kupton domodin që trajektoria e diellit kush e ngatër? Rrotull tokës. Kur thotë merr lejë dielli përsëri për lind, domodin do kthej një lindi. Kjo është rruga e diellit. Ky thotë tash është çka kuptimi i këtyre jetëve domethënë. Gjoni tash të fortën. A e din ti apo po thash se ku shkon dielli çdo nat kur perëndon dielli? Po. Tha jo, shkon poshtë arshit i tha. Mhm. E i bjen sesh dhe Zotit. E nëse i jep leje del përsëri. Të gjitha këto ajete dhe hadithe që i përmendëm quhen ghaib. Çështje që kanë të bëjnë me ghaibin. Ghaib çdo thotë fshehtësi. Bot metafizike, nuk është bota jonë, ajo bot. Domethënë, kuptimi i kësaj që thotë ky, domethënë që këto përdesa janë gajb rreth parë në diellin shoh me syrin, nuk është gajb dielli, kupton? Lindë dhe perëndoi. Çështja se si bien sesh te Allahut, po shaharshi kjo në këtë nuk e dimë dhe nuk e shohim. Sepse ka përmend vetë profeti sallallahu alajhi wasallam që kur lind njerëzit nuk dallojnë prej tij asgjë, domethënë nuk shikojnë diçka çuditshme për shkak kur ka bërë sesh te Allahut. Por që lindet për ndonjë kjo nuk është gajb dhe nuk hyn në botën e metafizikës siç pretendon ky, domethënë. Kjo nuk është fare vërtetë, se ne e shohim sytë tonë, këtë ka përmendur Allahu në Kur'an dhe profetësa në hadith sakta. Kjo është e para. E dyta, ky dëshiron të dalë këtu në një lloj pike tjetër. Ky është problemi i madh. Mand sa ky do të dalë në atë pikë, domethënë që përdesë këto janë gajb, atë ne nuk e dim kuptimin e tyre të vërtetë. Dhe kjo është tamam siç thoshin filozofët dikur për ajetet e cilësive të Allahut, që ne i besojmë ato, por nuk e dim ç'o kuptimi kanë. Pra ne themi Ar-Rahmanul Arsh istawa. Por nuk e din çka kuptimi ka. Pra nuk e thotë ti qendroj Allahu mersh. Jo, nuk ka këtë kuptim. Çka kuptimi ka? Nuk e din çka kuptimi ka. Edhe këta quhen këta domethënë i ka përmendur Ibn Taymija punën e këtyre. Kemi libër tu Fetwa al-Hamawiyya al-Kubra dhe ka treguar që të gjithë grupet të cilët deformojnë argumentet fetare janë tre lloje. Të parët janë ehlu tahyil, ata që pretendojnë që profetët kanë treguar fantazira, jo gjëra të vërteta, dhe këtë do ta tregoj tash ky vetë. Të thotë logjeje. E dyta janë ehlu ta'wil, ata të cilët pretendojnë që profeti ose nuk ka pas për qëllim këtë gjë që pretendojnë këta, edhe këta që thonë nuk ka pas për qëllim këtë gjë që pretendoni ju, këta kanë rënë në dy mendime. Disa prej tyre thonë profeti ose e ka ditur kuptimin e tyre i gjërave që ne ka thënë neve, por që s'ka pas për qëllim. Kur disa tjerë prej tyre thonë profeti ose e ka pas ditur, por nuk na ka treguar. Disa tjerë thonë nuk e ka pas ditur fare. Kështu që këta që thonë që profetësën e ka përmendur në disa gjëra të cilën nuk është ky kuptimi dukshëm, si bërë asaj që thotë ky bërë, që në ti në pamën e ashtë dhe duke sërur djeli është ai që, por nuk është ky kuptimi, se kjo është gajbë, nuk e di kuptimi në vërtajet, kuptimi saj që profetësën ose e ka pas dit dhe nuk në e ka të regu, ose nuk e ka pas dit. Dhe këto janë grupi 2 që thotë i më të imje ehlu të uil. Dhe grupi 3 janë ehlu të gjhil, janë ata cilët ka pretenduar që profetët nuk e ka pas ditu të vërtajetën. Nuk ka pasit vërtetën. Ja thonim te mia ehlu të khil, ehlu të tawil, ehlu të gjhil. Tre loj, gjithë që të që thotë, këtë thotë, përdesa këtë e nga imë, ne nuk e dinë që kuptimi ka në të vërdet të të gjërë. Do me që denë atë ideje që këtë loj e jetësh, si kur ne mos i shpjegojmë të loj forme, ne duhet pa ti të heshtë dhe mos në të rëgëmi nuk e dinë kuptimi që ka në ta. Kjo është të mamë, a kite grupe të umbra. Për këtë arsye është shumë gabim që ti kusht të vitë të këto argumente dhe ti interpretoj në botën fizike. Në më thënë më bëjë allah, dili është në botën fizike, më botën metafizike. Lindja e dielli që ne e shohim me sytë tonë dhe perëndin e shohim me sytë tonë thotë apo thënë a e diti ku shkon dielli kur perëndon? Po e tregon me sy. Ë? Kjo është botë metafizike, këta vëllë çutira, domethënë i biçë dhe dielli ne nuk e shohim. Nuk e shohim diellin fare, që është nga dielli. Se nuk flitet tu thjesht për çështën e sejsës, ë? Tu po flitet për lindjen, për perëndimin, tu flit për diçka tjetër. Gjoni se ku është e forta. Argumente që kanë bën me botën metafizike gajbin ti interpretoj në botën fizike. Dhe si shtot Sheikh Ibn Uthejmini, Allah e shëroft, kër e ka diskutuar këtë qështje, normalisht bëhet fjalë për një bot ku diskutoj shumë kjo situatë, ai me dy fjali e mbyllë qështën duke thënë... Gjëtë që të fordën të, përmën një fjallën Sheikh Uthejmini dhe kapi vetën pjesën e fundit, këta, që i thonë telbis iblis, edhe akuzojnë në mëndën që ne i shkëpus një fjallë të dietarëve. Në fjali që do të përshëhë theminin, kush e dëgjon, kujton se shëhë themin është me mendimin që toka rrotullohet. Fatikisht, shëhë themin është me mendimin që toka nuk rrotullohet. Nuk rrotullohet toka rreth diellit, shëhë themin. Kjo këtë e ka të sigurt shëhë themin. Kurse rrotullohet rreth vetes, shëhë themin këtë që nuk e ka të qartë. Dhe kjo është problemi i tij. Kupton? Kjo është gabimi i tij, domosë sepse argumentet fetare e tregojnë në mënyrë të qartë. Dhe që që thot këtë më, ku do të dalë këtë dhe shgjënë në këtë, kjo është fatkesia më e madhe që ka përmënd këtë gjatë gjithë këtë mësimi 10 minutës. 10 minuta, gjënë fatkesi më të madhe. Dhe që këndësore, të gjitha argumentet nga Kurani dhe Sunetit duhet t'i mbartin në të vërtetë shkencore. E para gjë njërë në mund, thot, nëse vërdetohet që u thimin nga shkencore që kjo toke, që toka lëviz, atër argumentet fetare duhet t'i mbartin. Nëse vërdetohet, në mund dhe që u thimin nuk është i bindur që kjo është e vërdetuar nga shkencore. E para. Pas e thot, nëse vërdetohet, këta i pasën vërdetuar, por dhe mësot nuk nga kanë tërguar asën dhe fakti për këto dhe vërdetësie. Ton? Që që sështu. E treta, themi ne, kjo është shumë largë, sepse Allah i Madhur ka treguar të kundër të kështu që teoria që tregon Sheikh Uthejmini që nëse vërtetohet kjo është gabim njërë, që fillim fare. Pse? Nuk ka shans që umeti sa mbjerë të akord të tregon në shumë shumë ajete kuranore që thonë nuk lviz dhe pasaj të thuhet nëse vërtetohet që është e kundër. Kjo është fjalë pa vlerë, kjo është gabim. Edhe Allah i mëshiroft dietarët e selefëve, Ebu Hanifja, Imam Ali, Imam Shafiu thoshin nëse shikoni që fjala jon bie në kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin për plasën e pasmurit. Nuk ka vlerë. Ne e shtëtim Sheikh Uthejmini, ne duam Sheikh Uthejmini ditar i madh, po këtu duam nga gabuar. Kjo lloj fjalë thotë është gabim. Edhe mjafton për të që për këtë domethënë ka kundërshtuar edhe ditarët e kohës ti, e jo më pa ata që kanë qenë të hershmit. Sheikh Mbaz ka fol fuqishëm për të çështje. Kurse Sheikh Muhammed Ibrahim akoma më fuqishëm. Sheikh Muhammed Ibrahim Ali Shehu ish mufti i Arabisë Saudite para Sheikh Mbaz ka disa fetva për të çështje. Dhe ka përmendur në formë të qartë që ixhmau i umetit islam ekziston autentik, që toka nuk lëviz. Ixhmau autentik. Këta unë nuk e di, domethënë nuk po përshtyj fjalë ishma fare këtu njerëzve. Dgjoni çfarë thotë. Dgjoni çfarë thotë. Nëse dikush thotë, vazhdon fjala Ibn Uthejminit, e nëse dikush thotë, si do ta komentosh dhe interpretosh ti ajetin e qartë ku Zoti thotë, lëvizi, lindi, perëndoi, thotë, i themi, Zoti ju ka fol njerëzve maj sa konceptonin dhe kuptonin në atë kohë. Mua, domthonë ky është problemi më i madh. Mua nuk më domendja që Sheikh Uthejmini ka thënë këtë lloj gjëje. Unë kam lexuar fetvën e Sheikh Uthejminit, momentalisht nuk e kam përpara meje. Nuk më kujtohet këtë lloj gjëje nëse e ka thënë, por nuk më domendja që thotë Sheikh Uthejmini fjalë tillë se kjo është shumë e rëndë vallahi. A dini çdo thotë këtë lloj fjalë, thotë ky tani? Allahu thotë ka fol njerëzve me atë që kuptonin atëherë, duronë se çdo thotë këtë lloj gjëje, duronë pak. Dgjoni. Ai njeri i cili bëhet fjalë para 1400 vjetësh, e shef diellin. Këtej që përëndon këtej. Êshtë shumë gabim dhe jo normale që këtej një jetë i frita dhe të thotë, që faktikisht me duke lujt ne, nuk është duke lujt djeli. Që thotë, është shumë gabim, thotë, dhe nuk është normale të thotë që jemi duke lujt ne, nuk është duke lujt djeli. Në më dhënë, këtë është i, po i tërgonë Allah ose qëfar du të thotë. Këpëton? Kështë e para. E dyta, vëllaj, unë nuk di, u kam gjukë të lëj fjale. Kjo pikrish, kjo është pika, më rënd, vëllaj, kjo lëj fjale, po këtë lëj fjale, në thema të që ka thënë Allah i më dhurë, keburat kelimetën të hrujë min efuahim i je kulune illa kedhiba. Shumë e rënd është fjale që nëzirë ngojtë të tyre, nuk thonë vetëm se gjinjështra. Këtë, si kur të këtë thënë Shehu Themini të lëj fjale, ajo shumë rëndë është e paparnushme në mënyrë absolute për ti. Allah më shëroftë. Por mua nuk më domande se unë kam lexuar vetëm atë, nuk kujtohet fatikisht, por nuk më domande ta ka thënë Shehu Themini këtë fjalë, se çfarë i thotë kjo kush. Kjo lloj fjalë kuptimi i saj kush është? Ktu duhet më qëndrunshi vallahi dhe duhet më u drejtu mirë për të folur për këtë çështje. Kuptimi i kësaj është që Allahu i madhëruar nuk u ka treguar njerëzve që atë që tokorrëtullohet sepse ata nuk e kuptonin. Por çfarë u ka thënë? U ka thënë disa fjalë që në pamjen e jashtme ato duken sikur toka nuk rrotullohet, por është lidhje që dis. Domethënë ka thënë këta gënjeshtra. Në mënë si pas tyre, kjo është vëllaj, tamam fjale që thonë filozofët. Zisha dhe shqemë sem të imie, në fetu al-Hamawi el-Kubra, ka folur, ata që kundështojnë argumentet e Kuranit dhe Sunetit, janë tre lojët. Të devijuarit nga rruga se leve janë tre grupe. Të pare, thot, janë ehlu të khjil. Të janë ehlu të khjil, janë ata të cilët kanë pretenduar, gjënë, janë ata që kanë pretenduar, ehlu të khil janë filozofët, thotë shemë se më të mija, ta letëzojmë, janë filozofët dhe ata që ndikën rrugën e tyre, mu të keliminët, edhe disa sufista, ata thonë, ato i gjëre që ka përmëndur profetis Salazen për qështën i imani dhe botës tjetër, ato e në vetëm iluzione, edhe ato i ka përmëndur profetet që të kënë, që të përfitojnë njerëzit, jo sepse jo sa i në të vërdet u ka seru të vërdetën njerëzit, so ka të ku të vërdetën, dhe më thënë, ato nuk janë të vërdetë, thotë. Këta thënë. Por Allah i madhore dhe profetës e mua ka të reguar sepse njës nuk profetën ndryshe. Këta e thënë sot dhe filozofët tanë. Për ju, muslimanët, ju adhore në Allah, jo se profetët ka të reguar, në ka bot tjetë, për ata u a kam bërë të njërës për të tremur njërës që ata të bëndë mirë, që nuk dërë të ndryshe. Dhe këta, dhe kjo dhëtë një të gjë. Kjo e në ehlu të khil, këta e filozofët, cilët pretendojnë që profetët u kanë dhe njërës iluzionë. Dhe këtë dhëtë. Kur ti thuash ti njerëzve që njerëzit e nuk e kapnin, domethënë i bi që ky dhe lloji i këtij që kanë më zgjuar se Ebu Bekir, Omer, Uthmani, Aliu etj. Me radh, edhe tash ky i tregonte se çfarë do bëhet vend Allahu, gabimi do ishte po ta bënd Allahu të lëgjeje. Kupton dhe profetët u asqeronte që toka rrotullohet në vërtetë gabim që lëgjeje. Sa ata kanë qenë aq të cekët, sa nuk u kapën dot truri, po do thoshte profeti sallallahu alajhi wasallam që shikoj ju e shikoni shumë në vërtetë toka është e gjelbis. Kjo është shumë e thjeshtë për të kuptuar po tishte diçka e tillë. Kupton? Por këta, duke hecur me verbërin e tyre mbas shkencës perëndimore, ju përplasën argumentet e shumë të Kuranit dhe Sunetit me shkencën perëndimore. Që gjithë ai të Kuranit që ky përmend vet, edhe do të gjejë zgjidhje për to. Thot Allahu lindi dielli perëndoi dhe profeti sallallahu alajhi wasallam thot lindi perëndoi. Jusha ai thot Ibn Nuni thot dielli stop. E shumë hadithe të tjera. Çka kuptimi kanë këto? Kuptimi i gjitha këtyre është sipas ti është që Allahu madhor nuk ka treguar të vërtetën njerëz që tokë rrotullohet sepse nuk e kuptonin atëherë. Wallahi po them, wallahi nuk di se çfarë ti them kësaj fjale. Kjo është aq e rëndë sa nuk e di domethënë subhanallahu, kjo është fiks fjala filozofëve që kanë thënë ku bën Ibn Temia këtu. Fjala filozofës, mund të vim apo Allah. Kështu që këta pretendojnë filozofët kanë pretenduar domodin që kjo që janë fantazi dhe këta pretendojnë që profeti sallallahu alajhi wasallam nuk ka thënë vërtetë njerëzve. Nikoj që Allahu i madhëruar ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam: "Unazzalna ilayka dhikra litubayyana linnas ma nuzila ilayhim", ne ta zbritëm të dhikrin ti tu sqarosh njerëzve atë që u zbritur atyre. Dhe ndër tjerë që janë zbritur janë gjithë ajete që i përmend vetë dhe i deformon. Thotë Allahu nuk ka sqaruar thotë se nuk e kuptonin atëherë. Allahu Në më dhe në allohë su pasë atëmë për të njëzë, i pasë më ashtruar njërzit. Ky është kuptimi fjallës ti. Ky është kuptimi fjallës ti. Kjo vëllaj, kjo shumë rëndë. Kjo është fjallë shumë rëndë. Së kapë. Dhe janë shumë gjona në kuram cilat e allon pas qarume. Shë dhëtë të shi? Shë të qarëllë shpikimi dhët? Se për nuk ka kapë truri. Dhe më dhe në si pas tyre, allohë i madhëruar e pasafshehur të vërtetën njerëz atë sa pasheron nikoj që Allah ka thënë Kur'an, e ka thënë Kur'an Kitabun Mubin. E ka thënë Kur'an Furqan. Furqan, ha? Të barëk e lëdi nëzële al-furqan. Furqan, sjaruësit vërtetës nga kota. Ndarës i vërtetës nga kota. Kitabu mubin, bilisanin arabi mubin, me gjuë arabët të qartë. Edhe profetit, edhe shehur se më të mjetë të këtë libër, Fetu al-Hamawiyya al-Kubra, valla kjo shumë dobishëm si libër, tregon në fillimet e tij thotë është e pamundur që këtë libër të sinë ka bërë Allahu sqarues. Edhe këtë profet që ka dërguar Allahu është e pamundur që ky mosa ketë sqaruar njerëzit të vërtetë që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala atij. Edhe është e pamundur që brezi i parë mos e ka sqaruar këtë të vërtetë. Kështu që kjo lloj teorie që pretendon ky, kjo është tamam teoria e filozofëve, të cilët thonë që profetët nuk u kanë treguar njerëzit të vërtetë. Kjo është tamam fjala e përgjinishtruesve të profetëve, të cilët thonë ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura, nuk na premtojnë Allahu dhe dërguari vetëm se mashtrim. Kjo fjala ti, kjo është fjala e ti, domethënë. Nuk jam të shtuar asgjë. E dëgjuat vetë, ja kjo është fjala e ti, thotë atë nuk e kapni dhe do ishte gabim thotë ky, që Allahu ta kishte dhënë të lëgjë. Domethënë ky tash i po i tregon Allahu se çfarë do të thotë. Ston? Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe është normale për këtë, sepse këta domethënë kanë probleme. Këto lloj problemi që tregojnë këta, këta i kanë vetë i bëjnë, e kupton? Ta ofshehin vërtetën njerëzve. Ato të vërtetë që këta e dinë, ta e fshehin. Nuk ka tregon njerëzve dhe mendojnë se Allahu dhe dërguari i tij duhet t'i si punë këtyre. Dhe prandaj ecën ndavën e tyre të deformës, sepse kjo është ndavë e tyre. Kjo është mos e vërtetuar. E fundit fare kur vdiq ky qafiri tani, vdiq. Kur vdos, dje po sot. Dje vdos. Deri parë tyre e thot ngushëllimi për të, xhamati i gjithë Allahu më shërof në xhenet. Dhe pyesën homoxhë, lejohet me thënë Allah më shërofun xhenet, ai s'e do të gjysëm llafi. Thot, ju nuk kuptoni shqip. Normalisht, sepse nuk ka sjell vërtetën. Edhe nga që vetësh i tillë, mendon se edhe Allahu dhe dëguri i tij duhet të tillë. Allahu subhanahu duhet të tillë, duhet mos asnjë njerëz vërtetën se nuk ka kapturi. Allahu na ruaj nga këtë humbje. Nuk e di valla kjo humbje, kjo është don ghayatul dalal, kjo është kulmi i humbjes. Nuk ka qenë kohë dhe momenti. Atë zbriti Kur'anit, ka sjeruar Allahu krijimin e qiellit dhe tokës më radh, nuk ka qenë kohë dhe momenti. Ne i themi këtyre njerëzve. Tash i Allahu më dhurën dhe profetët nuk e kanë sjeruar këtë gjë. O e kanë ditur ose nuk e kanë ditur. Një dy është. Do thotë profetët ose e ka ditur që tokë rrotullohet ose nuk e ka ditur. Nëse nuk e ka ditur që tokë rrotullohet dhe u ka thënë njerëzve që dielli është që lviz, domethënë i ka mashtruar. Nëse e ka ditur që toka, nëse nuk e ka ditur dhe ka domundon që ai nuk e ka ditur të vërtetën, edhe ka ditur kodën, ka thënë njerëzve mbrapsh. Ndërsa nëse e ka ditur që tokë rrotullohet dhe u ka thënë njerëzve që dielli është që lviz, i ka mashtruar. Nëse nuk e ka ditur, kjo është akoma më humbje më e madhe, sikur thotë nuk e di dhe tregon njerëzve mbrapsh, domundon i dërguar Allahu se pas atij të vërtetën u dhot njerëzve diçka që është humbje. Kështu që kjo është nuk ke ku lviz të llogje për tyre. Kjo është një soi siç kanë pasur selefët në kohën e tyre. Kur dialogon një prej seleve me një prej bidatçi për çështjen e krijimit të Kuranit, i thot ai, a e dinë profetët se Kurani është krijuar apo jo? I tha, nuk e dinte. Tha, se nuk e dinë dërguar me Allahut? Tha, po e dinte. A ka sjeruar njerëz? Tha, nuk ka sjeruar. Po mirë tha, i dërguar Allahut heshti. Ti nuk mjafton të heshtësh, çe po shgojën di? E ne themi, i dërguar Allahut, a dini që tokë rrotullohet apo jo? Po çse thotë e dinte? I themi, nuk ka sjeruar njerëz? Po çe thotë ka sjeruar argumente? Nëse nuk ka sjeruar, se pas se sjeruar të vërtetën. Por u ka thënë të kundërtën se të vërtetë. Nëse thotë dërguar Allahu nuk e dinte, atëherë i themi kjo është humbje e madhe. Sepse i dërguar Allahu nuk e pasaditë të vërtetën, edhe përveç se nuk e ka pasaditur, por profeti sallallahu alajhi wasallam pasa thënë të kundërtën se të vërtetë njerëzve kur u thotë njerëzve lindi perëndoi me radhë. Zë. Kjo është vëllai humbje e vërtetë. Prandaj kur u thoshe për çështën e tokës, nuk është problemi thjesht të tokës vëllezër. Nuk është problemi thjesht të tokës vëllezër. Nuk është problemi tokë, këtu ke të bësh me komentimin e Kuranit dhe Sunetit. Tu është problemi. O yخلق ما لا تعلمون tash i fillon të bën një lloj paralelizmi të çuditshëm. Allahu i madhur ka përmend Kur'an thotë krijon atë që ju nuk e dini, domthonë ka krijuar kafshët, atë që nuk e dini thotë ka krijuar, domthonë ka për qëllim atë që nuk e dini makinat. Gjithashtu bëj dallimin ndërmjet ajeti kuranor që Allah i madhëruar të regon për dilë në lindë dhe përëndon, edhe qëllimi është që di toka që rëdhullohet, dhe ajeti kuranor kër Allah i madhëruar të regon njerëz që kryonë të që nuk e dini, për nuk e të regon se që ashtë. Dhe më thonë, të ka ajeti që nuk kryonë të që nuk e dini, dhe më thonë Allah i madhëruar nuk e të regon se qëfar ashtë. Kurse të ka ajeti parë për më në dilë, si pas këti Allah ka të reguar atë që nuk është e vërtet. Pra ne bëj dallimin në dy gjërave. Që Allah i madhuar në jetin krijon atë që nuk e dini, u ka treguar njerëzve që krijon diçka, por nuk ka treguar se çfarë është. Nuk ka gënjeshtër në këtë gjë. S'ka gënjeshtër. Kurse e dyta, sipas ti është këto dy llojet e ajeteve që ti përmend, lloji i parë në jetë që Allah ka treguar njerëzve disa gjëra që nuk i dinë, ka thënë krijon që atë që nuk i dinë. Kjo është mos e normale që Allah krijon çdo do i dënë ditën e gjykimit që nuk i dinë njerëzit. Kurse e dyta është që ky tregon dhe e bashkon të dyja, ajeti për ajetin e mësimit për punën e diellit, që sipas tij Allahu i madhuar, nga që njerëzit nuk e dinë që tokë rrotullohet, jo vetëm që nuk ka thënë ju nuk e dini, por ka treguar të kundërtën e saj, sepse nuk e kuptonin ndryshe. Prandaj, bëj dallim se këto dy ajete nuk janë njësoj, janë krejt kundërt, dhe ky domun ka marrë njëri ajet ka bashkuar me tjetrin duke pretenduar se tani njësoj. Por ne bëj dallim në vetë ajetin që Allahu i madhuar thot njerëzve, krijojë të që nuk e dini, edhe ajeti dytë në cinë Allahu i madhuar thot njerëzve dielli lindë perëndon. Tek ajeti parë Allah s'ka thënë gënjeshtër, ka thënë vërtetë, krijoi atë që nuk e di njeriu. Kto s'ka gënjeshtër, kurse te ajeti i dytë Allahu i madhur ka thënë njerëzve dielli rrotullohet, kurse sipas të vërtetës së këtyre është toka që rrotullohet, por Allah nuk ua thoshë dot njerëzve se nuk e kuptonin dot. Qartë? Prandaj e para tek ajo nuk e di nuk është gënjeshtër, kurse te dytë e bëti gënjeshtër. Shë e thonë disa për e tyrë për punë e kësaj. Një, nuk e më duhet se duhet interneti. Pobra. Shë thot, ka përmëndi shëllë semë të mje në liberin dhe safedije. Thot, edhe këta njërës thonë që profetot u kanë të reguar njërëzë ate që është gjinjeshtër në të vërtet për shkak të dobisë të tyre edhe disa për tyre mund të zbukurojnë si fjallë dhe thonë nuk kanë të reguar, nuk ka kanë të reguar të vërtet, nuk thonë gjinjeshtër, thonë nuk kanë të reguar të vërtet, nuk kanë zirë të gojë, thonë kamë gjinjeshtër, por thonë nuk ka kanë thonë të vërtetën, por kanë të reguar të shembuj dhe fantazi në çështjen e imanit në Allahun dhe në ditën e gjykimit, që të përfitojnë njerëzit, thot, ndërsa realiteti nuk u ka treguar, thot, nuk ka mundësi t'u tregojë, thot. Thot çelësim të mirë dhe kjo thot një mënyrë domosdoshme që kjo është kohët në fenë profetëve. Dhe ne them kjo është kjo një mënyrë domosdoshme që është kohët në fenë profetëve, në fenë të gjithë profetëve që Allahu i madhur dhe dëguari i tij sallallahu alajhi wasallam të thotë njerëz diçka që është e kundërt asaj që vërtet sipas tyre. Thot. Kjo është fatkesi e madhe vallahi. Ky është problemi, domun. Ky është problemi vëllai, se njerëzit thonë përshihje ka punë tokë, pse kjo ka qenë rëndësishme. Problemi i tyre është këta, më an të kësaj kanë dalë në humbi shumë të mëdha. Ta dëgjojmë inshallah tash në vazhdim. Shpjegojmë të punën e tij. Do të thoshte Zoti aty në njerëz që ka për të krijuar motorë, ka për të krijuar biçikleta, ka për të krijuar makina. E, domethënë Allahu më dhuroi këtu thjesht nuk ka treguar që ka krijuar biçikleta, makina, nuk ka treguar fare njerëz, bukur. Kurse ta jetën e mbarshme Allahu ka treguar të kundërt në tyre. Shumë bën dallimin. Te jetët e para, s'u ka treguar se nuk e kuptoni, thotë në rregull, nuk e ka treguar Allahu më dhuroi që do krijojë makina këto? Edhe pse kjo nuk është e vërtetë, dhe ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam hadith saktë. Ka saksuar Sheikh al-Albani thot që në kohën e fundit do vinë disa njerëz me disa thot mikë surrux, e surrux do të thonë si puna e atyre samarëve të deveve thot, ndalën përpara xhamive të tyre, ka treguar domun për shkrim perfekt, madje vetëm kaq, por kanë treguar dietar që në librat e mbarshëm është treguar, në librat e Ben Israil do janë treguar që do vinë kohën e fundit disa njerëz me disa thot si tip shtëpish thot, si tip shtëpish thot me drita që vrapojnë me to në rrugë thot, mbi ta do bëhet kiameti, kupton? Kur përmend që atë e përmend punë makinë, ky thonë që përmendur, do të thonë, përmend profetin ka saksuar Sheikh Albani hadithin vet. të hadithë surë, dhe gjelë bajnë dhëtë kjo hadith është argument dhëtë që argument mregulli profetike që ka të regu profetësërën për eksistencën e makinëve që do vinë makinën në kone fundit. Kjo thotë kjo në më dhënë nuk e kuptonin. Në më dhënë maksimum i kush është që Allah më dhënë së ka të reguar që është të punë e makinëve, si pas ti, dhe pse Allah në frate ka të reguar më në profetësërën të hadith që po të reguar të shi. Kurse të këtë tjetra, Allah ka të reguar të kundër, dhe ati që pa vërtet, sepse se kuptonin të vërtetën. Mirë për mendet të tyre. Avioni, raketa. Po, edhe për çështjen e avionit, ekziston disa hadithe mbase edhe dopta, por kur themi hadith dopta, nuk do të thotë që është i pavërtetë. Janë treguar disa nëpër disa hadithe dhe të dopta thash, gjëra të ngjashme këta. Qëllimi është domosdoshmë që për çështjen e hadithe dopta, domosdoshmë dietare, domosdoshmë nuk pranohen si hadith në argumentet fetare në çështjet e halal dhe haramit, por kur bëhet çështje për çështjen e al-malahim ul-fitan, çështje fini vin kon në fundit, hadithe dopta kanë vëmendje dietare nëpër libra. I thjesht ideja është kjo që thotë nuk e ka përmendur Allahu më dhosë se kupton njerëz, kjo është vërtet. Se do ta alim të kaq të hapur, sepse nuk ka qenë kapaciteti. Po, domethënë punë këtij është si puna asaj gruas si thotë Sheut. Po ashtu thotë gratë kur në profetin sa kanë qenë mangëta në fedën logjik thotë, se kështu ka thënë profeti sa. Kjo është vetëm për atë kohë. Këta çuditshme, këta mendojnë që sahabët tabin kanë qenë njerëz, këta vallahi përmendin edhe filozofët. Thoshin sahabët tabin nuk kanë qenë dëditur si puna jonë. Ata kanë qenë njerëz të thjeshtë, ata mësh me xhihad, me adhurim, nuk dinë ata dije si ne. Ne kemi dije më të mëdha. Këto thoshin ata filozofët. Kur sahabët kanë qenë njerëz të thjeshtë, nuk merrin vesh në ato gjëra. Ne dimë më mirë se ata. Edhe këta njëtë gjë, ata s'kuptojnë ata atëherë. Ne kuptojmë. Siç i thotë kjo grua, thotë grua Allahu, thotë gratë atësh kanë qenë mangëta, ato vetëm para tërësh, i thotë po, vetëm para tërësh, ju jeni xerrë, s'keni as gjë të fëjish, i larg. Edhe ne u themi këtyre, nëse ata nuk kuptonin atëherë se kanë qenë të mangët, ju jeni akoma më keq. Zbret fjalë. Ton, në kohë që po lexosh librat e selevëve do shikosh. O nuk krahasohet, po hes me fjalët e tij. Nuk hiqet me fjalët e tij, ja ku po. Allah na ruaj. Dhe për të thonë se është diçka që fluturon ajër me fjalë si puna zogu. Po. Si është e Allahu në të ardhmen do të krijojë gjëra që ju nuk i dini. Po. Kështu që është mirë që tematika të tilla mos thabën dhe mos diskutohen përderisa situata është e tillë. Po, nuk do të hamë këto tematika sepse domethënë i përgjithë çifti tagutit. Prandaj, edhe ushtarëve të tagutit dhe këtyre domethënë fushave të tagutit. Sidomos kur diskutimi i tematikave të tilla bëhet fitne, sprov. Këtë fjalë fitne këta e kanë kështu domethënë e kanë kështu si tip biletë udhëtimi e qisën dhe fusë herë tu pëlqej atyre, kupton? Fitne. Po vallaj çështë tyre e di se siç ka thënë Allahu më dhon Kur'an. O minu me jekulu dhen li o la teftin ni e la fil fitnet i sakatu. Ka për ty që thonë mjep leje dhe mos më fut në fitne, dhe thotë Allah më dhurë, ata në fitne ka rënë, dhe këta ka rënë fitne. Këta ka rënë fitne shumë më dhe Allah në rënë nga fitnet. Fitnet e ty e në dha, kjo që po të rëgoj sot, kjo është një prej fitneve të tyre. Që me dyshuar dhe e në vërtetësi në Kuranit. Dhe më dhe që thotë kë, dhe dyshuar në vërtetësi në Kuranit. Pse dyshuar në vërtetësi në Kuranit? Sepse këta Kur'anin e mbartin me kuptimin që do perëndimi qafirat dhe pastaj thon ky është Kur'ani i vërtet. Pastaj nëse dikush hedh poshtë to, ka hedh poshtë Kur'anin. Kjo është e vërtetë. Kur'ani është i vërtetë, por sipas shpjegimit që kanë dhënë selefët, jo sipas shefit të njërit apo tjetrit. Vërtetësinë e fjalës. Ndërsa nëse disa njerëz e kanë panuar fen islam me këto lloj problemesh, me këto gjëra të tilla, kjo është problemi i tyre, kjo është fajon vëllai. Sallallahu alejhi wasallam. Sepse ne muslimanë dhe kemi si parim të rëndësishëm të fesë tonë, që feja dhe besimi islam nuk bjen desh më të vërtetën shkencore. Gjithë problemi është kjo parimi që thotë kjo që feja dhe nuk bjen desh më të vërtetën shkencore. E para që në themi njerë, feja islamë nuk ka nevoj për të vërtetën shkencore. Kjo është e para. Kjo është e para. Feja islamë është e plot, kër e zbriti Allah, tha e ljome, këmër të lëkum dinë, këmë sot e plëtsoj fem për ju. Nuk ishte shkencë atëherë dhe ishte plot pa shkencë. Dhe përderisa atë ishte plot pa shkencë, edhe sot ajo është plot pa shkencën e shkencëtarëve. Kështu nuk ka nevojë për ta fare. E dyta, nëse ata vërtetojnë nga shkencore diçka që sipas tyre është e vërtetë, ne themi para se ne ta mbartim ajetët kuranore sipas kuptimit që thon ata, ne duhet të vërtetojmë që ajo është e vërtetë nga shkencore. Dhe veç shoqë mirë që ky e përmendi këtu thotë, çdo lloj ajeti, kuptimin fjalës së thotë të cilin këta përpiqen ta lidhin me shkencë me fakte shkencore, duhet patjetër të kemi parasysh dy gjëra. Thoshë u themin. e para gjëje të vërtetohet në mënyrë të sigurt që është vërtetuar nga shkencorët këtë çështje, sepse pretendon shumë gjëja që janë vërtetuar, por nuk janë të vërteta, sigurisht çështja në fjalë. Edhe e dyta thot, duhet thot që të sigurohemi që ky është kuptimi i vërtetë i ajetit, gjë që këta s'kan shansë të vërtetojnë, por që s'u marrin shpjegimin e selefëve. Kupton? Kështu këta e këta kanë rënë në të dy problemet që përmendën shoqë themin. E para një pretendojnë të vërtetë nga shkencorët të janë të vërtetë nga shkencorët, dhe e dyta e mbartin kuptimin e Kuranit ato gjëra të cilat ekzistojnë në shpjegimin e selefëve, dhe normalisht nuk mund të ekzistojnë, sepse këta vetë pretendojnë që selefët nuk i kanë pasur këto lloj gjërash, prandaj këta pretendojnë që në Kuran ka gjëra që s'i kanë pasur selefët, kështu si pas tyre selefët nuk kanë pasur kuptimin e vërtet Kuranit në disa ajete, prej tyre këto ajete, pra këta janë më të ditur se selefët në shpjegimin e Kuranit, dhe kjo është tamamë që përmend Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah në Fetwa-l Hamawiyya al-Kubra, në fillim fare, ku thot për filozofët që pretendojnë se janë musliman, thot që Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah që ata thonë kështu, tariqatu selef eslem o tariqatu në a'lem o ahkem, filozofët e Sharim, Maturidi, Meradhet, Mu'tezili thoshin, metoda e selef është me sigurt, kurse metoda jonë është më precize dhe më e ditur. Edhe këta këtë gjë pretendojnë, selef ka gjithë sigurt, është shpëton në xhenet. Nuk i ka pas ditë gjitha. Kurse ne dimë më shumë se sa ta. Për edhe ta, se kuptojnë, ne kuptojmë. Ata se kapin dot, kurse këta e kapin, domethënë llogarit. Hoxhallahu të shehu 21 kuptohet se çdo thotë që toka rrotullore të diellit, kur selefa se pasëm kuptues se çdo thoshë këtë gjë, për edhe Allahu ka mëshiruar ata sa ka treguar dot atyre. Kupton? Këta që kanë më zgjuar se ata. Mendoni se kush shumë i zgjuar. Sa kjo gjë është një vërtet shkencore? E vërtet shkencore, deri tash domethënë kjo përmend disa vërtet shkencore të shkencore, po s'ka sjell kurr. As sot as para 5-6 vjet kur nuk ka sjell fakte shkencore për këtë lloj gjëje. As ai as nuk ka shans sjell njëri tjetër për vështirë. Nuk përplaset me fenë e Zotit. Zhella Zhelalu, kështu që nuk është kova, as momenti, as nuk e kemi komoditetin me diskutu për një tematikë. Nuk e kanë komoditetin këta për të diskutuar për çështje të tilla, se ata kanë komoditet për të diskutuar për çështje të tjera më të mëdha për umetin. Prandaj, komoditeti i tyre është për të tallur me vëllezërit që shkon japin jetën e tyre dhe gjakun e tyre për Allahun. Kupton? Komoditeti i tyre është për shkon për të marrë pjesë në harmoninë ndërfetare, për shkon për të ruar qafier për festat e tyre, për shkon për të tallur me vëllezërit musliman për të akuzuar për shpirtin mundaj muslimanëve, për këtë kanë komoditet ta. Nëse dikush do të thotë që kjo është një çështje për të cilën ka ixhma. Ixhma çdo të thotë në gjuhën fetare. Ixhma do të thos lejohet me diskutu. Ixhma do të thotë nuk lejohet. Thotë ky tash do hedh poshtë ixhmaun. Dgjoni tash një është një parim i rëndësishëm të çështjes ixhmaut. Argumentet fetare janë tre: Kurani, Suneti dhe ixhmau i umetit islam. Ixhmau është rënje dakord e një prej brezave të umetit islam të dietarëve, një prej brezave një çështje fetare. Nëse bien dakord, ajo çështje quhet e mbaruar. Domethënë, ajo çështje nuk duhet diskutuar nga ana fetare. Pse? Sepse kanë rënë dakord gjithë dietarët dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nuk bie dakord umeti im në humbje. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, do të vazhdoj të ngelet një pjesë nga umeti im në të vërtetën derisa të bëhet kiameti. Gjithashtu ka thënë do ndahet umeti në 73 grupe, një deri në të vërtetën, kështu që nuk ka shans që gjithë umeti të humbi. Për këtë arsye, nëse gjithë umeti bie dakord në çështje fetare, ajo çështje nuk ka shans që të humbi. Tash këtu çfarë bën? Tregon që Imam Kurtubiu ka përmendur që toka ka përmendur ixhmaun që ka përmendur Imam Kurtubiu që toka nuk lëviz dhe ka hedhë poshtë ixhmaun. Fatikisht nga ana fetare si i dhet poshtë ixhmaun, mund ta pretendosh çdo kush ixhmaun. Por si mund të jetë poshtë? Hedhja poshtë ixhmaut bëhet duke treguar që në atë kohë që ka ekzistuar ky dietar, ka pas dietar tjetër që ka pas mendim tjetër. Domethënë dietar diskutojnë, ka rasti që pretendojnë një ixhma dhe hidhet poshtë. Si hidhet poshtë? Por në atë kohë që thu ti, ka qenë filani dhe filani me referenca, me libra, ka përmendur filan vend që ka mendim tjetër të çështje. Ose thon, ka dietar tjetër që thon nuk është vërtet që ka ixhma, por ka dy mendime dhe mendimi i dytë është i filanit dhe filanit dhe filanit. Për në një dhejmi, për desa ti hedhë poshtë pretendimi që ka përmënd imam Kurtubiu. Imam Kurtubiu thot ka i gjma. Që i thot jo nuk ka i gjma. Imam Kurtubiu thot ka i gjma, që i thot nuk ka i gjma. Unë e kam kërkuar këti edhe tjere për përveç këti, më tërgoj një për fjallëve djetarve të selefve që kanë thonë të kërtullohë. Një tjetë përveç këti, më ka thënë, ka folë, ka këtë mendimi ka pas Bejroni. Edhe nuk e dinte edhe vetë se kush ishte Bejroni. Dhe po u them Bejroni ka qenë filozof, ka vdekur në vitin 440 hijrit, Ka qenë filozof, nuk ka qenë fare prej dietarëve të umetit islam, por ka qenë prej zogjve të filozofëve. Kupton, ka qenë nxënës Ibn Sina, Ibn Sina nga Qafirat më mëdhej, që ka pas Ibn Sina ka qenë me mendimin që profetët kanë pas folur fantazira. Kupton? Edhe këta si punë tyre. Po flasim në këtë çështje. E rëndësishme është domosdoshmë që unë nuk kam kërkuar këtyre që ti ta hedhësh poshtë xhmaun, do të tregosh fjalën dietarëve seleve që kush prej seleve ka thonë të gjë. Një, që thush nuk ka xhmaun ka dy mendime. Dërmson nuk ka sjell asnjëherë prej tyre diçka të tillë. Nuk ka shans të sjell sepse këtë ka këtë xhma, sa për dini. Këtë ka përmendur Imam Kurtubiu në tefsirin e tij, duke parë vetë që ka përmendur Kurtubiu, po thotë hedh poshtë. Dgjoni si hedh poshtë. E ka përmendur Bujsaq al-Isfraini. Dgjoni çfarë thotë sheu këtu për çështjen e Bujsaq al-Isfrainit, përmend dietarën. Thotë, ka thënë Ebu Isaq al-Isfrahini në librin e vet al-Farqu bayna al-firaq, wa ajma'u. Ka rënë dakord, thotë, ijma, ehli suneti, që toka nuk lëviz dhe është stabile. Thotë, por ajo thotë mund të lëvizë vetëm në ndonjë rast si tërmeti, në një rast të tërmetësh. Do ka rënë ijma. Atëri parash Imam Kurtubiu në tefsirin e tij, që dhe Imam Kurtubiu këtë ijma, ku ka përmendur te shpjegimi i ajetit të surës Ra'd. Huwa alladhi madda al-ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa nahara. Allahu bëri tokën të shtrirë, do të shtrirë që kemi mos i thësi njerëzit të, dhe ka vendosur në të male dhe lumej. Prej kësaj, te shpjegimi i ajetit ka përmendur Imam Kurtubiu që dietarët kanë dakord që toka nuk lëviz. Domethënë, Imam Kurtubiu pretendon që ky është kuptimi i ajetit. Kurse ky thotë që s'ka lidhje fare me çështjet fetare. Kupton? Shallë ndari bën. Kur lidh me shpjegimin e ajetit, domethënë ky është kuptimi i ajetit, kështu që kjo është çështje fetare, sepse tu po flitet për shpjegimin e ajetit kuranor. S'mund me diskutu. Dhe dikush ka thënë se kjo është një çështje për cilën ka ixhma, ka thënë Imam Kurtubiu, rahimahullah, Zoti mëshiroft, se toka është stabil, nuk lëviz dhe dielli rrotullohet rreth tokës. Kush është përgjigjja? Përgjigja shumë e thjeshtë. Në radhë parë, jo çdo kush që thotë ka ixhma, fjala e tij është argument. Ne themi domosdoshmë është vërtet që jo çdo kush kur thotë dikush ka ixhma, fjala e tij është argument. Është vërtet kjo gjë. Mos i jetë poshtë, do të ta ç'bëjnë. Thotaj po thotë, jo çdo kush që pretendon fjalë ixhma merr pas fjalë e tij. Po mirë, u bë pyetje. Fjalë mam kur do biut, nuk merr pas ixhma, merr pas. Hidhe poshtë. Si i dhe poshtë, dhe kur dikush me dietarë pretendon që ka i gjma, si i dhe poshtë. Këta e thonë teorikisht, jo është dhe kush që pretendon i gjma, pretendon parënohet për ti, pas e kur vjen të punë e konkretisht, nuk dhe e dhe poshtë. Nuk e dhe poshtë. Si punë ati personit cili thotë, unë të avërdetoj të shi kjo makinë është makinë e ime, të sielë unë të dokumenta, e thotë dhe jo është dhe kush që ka dokumenta për makinën, të regonë të vërdetisht makinë e ti, se mund të ketë falso dokumentat. Mi bëjtë dhe unë vërdetoj të këto dokumentën janë falso, si vërdeton dhëtë. Kupton? Me çfarë ai poshtë atëherë vetëm i derë të përgjithshme. Jo çdo kush që ka dokumente për makinë që tregoi makinën e tij është e tij. Edhe ne themi me pretendimin nuk jete poshtë gjërat, me gjërat përgjithshme. Ti përdesë po thuaj që jo gjithmonë është mëvojë autentik, atë po flet për të rast konkret. Që për rast konkret duhet të sish fakt, për rast konkret nuk mund të mjaftosh me fjalë përgjithshme. Kupton? Edhe mbas sa e ti domethënë të hedhësh poshtë një diçka të veçantë domethënë. Kjo është metoda që përdoren të gjitha në përgjithësi. Përdorin gjëra të përgjithshme dhe me anë të përgjithshmeve hedhin poshtë gjëra specifike. Ë? Po e shoh. Shu sa kohë desh, subhanallahu, 10 minuta ka folë aty, aq shumë gabime ka bërë sa duhet tash i gat një orë gjysmë vetëm për të bënë për të rrugë gabimet e tij. Atë kujtoj para vonë që të morën telefon. Po. Dhe të marrësh një sim. Mena. Po mos kalojmë tek çështja e pyetjes, se s'kam marrë kohë 2 sekonda. Po ishte. Nisë. Kur thosh ka ixhma, do të thotë ti duhet të jesh i sigurt se të gjithë dietarët e kohës tënde kanë thënë këtë fjalë. Po, dhe ne themi, domethënë mjafton për të vërtetuar që ka ixhma fjalë e një dietari që është i njohur që thotë ka ixhma këtë çështje. Dhe kjo lloj fjalë nuk hidhet poshtë pas sa me pretendimet e kafirëve. Por hidhet poshtë me çfarë? Me fjalë e dietarëve që thonë nuk është vërtet që ka xhuma, por ka dy mendime. Bukur, kështu që ai thot teorikisht, kjo që thot teorikisht është sakt. Praktikisht, vërtetoj praktikisht, ti thua po. Do biu ku ka jetuar. Tash i thot, po kur do biu ku jetuar, tregon se ku na ka jetuar, kur do biu pa lidhje fare, kjo është fjalë pa lidhje fare. Do thot ku ka jetuar pyet njerëzit, ka jetuar në Andaluzi. Dur. O, unë e kuptoj, i thot ka jetuar në Andaluzi, po ideja e tij domon, ajo që dëshon thotë pas së shpreh këtu, me sa kuptoj unë, është ai dëshon thot nga e morë veshën nga Andaluzia, se dietar dietë kanë rënë dakord. Kupton? Ky është pas së shpreh, nuk është shpreh fatish, kupton? Edhe nëse ai ka këtë për qëllim, ne i themi vallahi kjo është fatisi shumë e madhe, që thuash për një imam si puni imam Kurtubiut, diçka të tillë. Dhe unë po them, unë kam ndjekur vet te tefsiri Kurtubiut dhe kam lexuar çka kanë thënë dietarët dhe dietarët thonë që imam Kurtubiu shumicën e xhmave që ka përmendur në librin e tij ka marrë nga Ibn Atije, edhe tefsiri Ibn Atijes nga tefsirët e njohur tek selefët. Dhe ka qenë një besnik në transmetimin e xhmave, sa për dieni. Kupton? Nga ky e ka marrë shumicën e xhmave imam Kurtubiu. Megjithatë ne themi domethënë nuk hidhet poshtë kjo se është nga Andaluzia nga Ashes ka lidhje fare, kjo nuk njihet te dietarë, kjo njihet te ignorantët. Të ignorantë njihet që ata hedhin poshtë xhmaun me ignoranca. Kurse të dietarët, fjalë një dietar kujt do të ka xhma, vallahi është e madhe. Është e madhe. Ibn Hajar al-Asqalani u thoshte njerëzve për fjalën e xhumhurve të shumicës dietarëve, jo për xhmaun. U thoshte njerëzve mos ngjuni me shkopin e xhumhurve. Kur do ka thonë shumicë dietarëve, është mos ngjuni me shkopin shumicë dietarëve. Është gjë e madhe kjo gjë. Ndërsa kur thu ka xhma, thotë unë hedh poshtë se ai ka një nga Andaluzia, edhe pse nuk i përshtatet kafirëve. Edhe porse nuk përputh me shkencën, gjithë ata janë pa vlerë. Kur ta hedhësh poshtë xhmon, do të tregosh kush për dietar kundërshtuar atëherë, jo sot. Sot kjo bi poshtë, nëse dikush për dietar sot e kundërshton xhmon atëhershëm, ne i themi fjalët e dietarit bie dhe xhmon qëndron. Duhet të kundërshtuar atë në atë kohë që të quhet që një xhmon nuk ka, domethënë nuk ka vlerë. Kjo është ideja. Për një pak durim se në është problemi se e në vëllot kjo. Po në shumë, në shumë, në shumë. Fesiri njohur, njëri për... Një tarë të si, po. Këtë njohur të Kuranit, kushdo që me kuptu Kuranit, përsa i përket ligjeve, legislacionit duhet këtë pa tjetër të këtëfsiri i Kurtubiut. Imam Kurtubiut ka jetu në Spanjë, në Andalezi, dhe a i thot ka i gjma për këtë punë. Sa e sakë dhe korekt është fjala e ti, e para? E dyta, ku flitet për i gjmajnë, i gjma do të thot që djetarët mu qëtehidin të rimetit Muhammed Sasem të binë në dakord të unifikohen për një qëndrim. E pare që njërë këtë thotë sa e sakë është feletit dhe nuk e përgjigje fare. Kur thujë sa e sakë është feletit, si të faktë, që nuk është e sakë. Këte e në shkëlloj, tha sa e sakë dhe e la najër që të përgjigje të gjenë vetë njërëzë, tonë, sepse ata normalisht binde me to, përgjigje pyjtë të najër. Jo për qëndrim kimje, as fizike, as... Dhe më dhënë, kjo të është i gjithë të qështë që ka sjaruar Allah në shumë e të kuranore, dhe kjo nuk është e fetare. Kjo është problemi këtyre. Si punë e filozofët dikur, që i devion i argumentet e Kuranit, edhe thonë atër, ne dijen do të marim nga logika, dhe nuk e marim nga Kurani, për këtër se dhënë, kjo nuk është e fetare, qështë e filozofike, edhe devion i argumentet e fetare, edhe drejtohet pasaj shkencës, edhe thotë, kjo nuk është e fetare, dhe dietarët bëjnë kanë xhma në çështje fetare, jo në çështjet kimie fizike. Ne themi çdo çështje është sqaruar në Kur'an dhe Sunet dhe Imam Kurtubiu vet këtë çështje e ka përmendur te tefsiri, llogari tefsiri, tek ajeti surës Ra'd që flet për çështjen e tokës që Allahu ka bërë ka vendosur në tokë male dhe këtu Rawasi, gjithë Rawasi përforcuese për mos lëviz toka. Edhe nga kuptimi i këtij ajeti ka nxjerrë që toka nuk lëviz, ka përmendur xhmaun e muslimanëve dhe të ehli kitabit dhe të çifuzëve krishterëve. Kështu që Imam Kurtubiu këtë e ka lidhur me ajetin kuranor dhe ka thënë ky është kuptimi i ajetit dhe nuk është vetëm ky kuptimi, këtë ajeti, shumë ajete të tjera. Ky thotë kjo nuk është çështje fetare, unë nuk e di sikur është çështje fetare për ta. Biologjia, asiologjia, as astronomia. Domethënë nëse Allahu më dhuroi ka thënë që qiellin ka krijuar për qiellin tonë për 6 ditë, ose ka thënë që një është krijuar nga balta, kjo çështë kimi e fizikës duhet të marrë me Kur'anin tërë. Dietarët mujtahidin të ummetit Muhammed sasem të binë dakord për një çështje feje që nuk ka ekzistuar në kohën e pejgamberit sasem. Dhe e treta, Imam Kurtubiu kur e ka thonë këtë fjalë, ka thonë dhe një fjalë tjetër. Pse ti shkon dhe e kput fjalë në Imam Kurtubiu për gjysmë? Thot Kurtubiu fjala e plotë ti është, kanë rënë në dakord thot muslimanët të krishterë dhe hebrejt se toka është stabil dhe dielli rrotullohet rreth saj dhe se toka është e sheshtë. Për sa i përket Imam Kurtubiut, Imam Kurtubiu ka thënë, kjo është e vërtetë, kjo është tefsiri i tij, që Imam Kurtubiu thotë që toka është e sheshtë. Por neve, domethënë, këtë lloj pike e hedhim poshtë po me ixhmaun umetit islam. Shehu Ulsemi Temie ka përmendur ixhmaun nga Ebul Husein ibn Munadi, nxënës i Imam Ahmedit. Që ka thënë ixhmau i seleve ka qenë që toka është rrumbullakë top. Kështu që ne hodhëm poshtë të pjesë të ixhmaut që ka përmendur Imam Kurtubiu me ixhmaun e seleve. 1. E dyta, ta zëmë se fjene Kurtubiu bje poshtë, s'ke përmën fjene iqmaj që ka përmën tjertë, ka tjertë djetarë. Ke Bujshakri Sfraini ka përmën të iqmaj, dhe shumë që ka lidhe vetëm me toko, nuk ka lidhe e shështrira po jo, dhe ne dhe mi toko është rëmbullakët, top. Pse e lidhe me më Kurtubiu, pse ke përmën tjertë? Imam Kurtubiu ka gabuar një pjesë e saj dhe ne e përmën që është gabim. Por pjesën tjetë s'ka gabuar dhe është përputhur me fjalët e seleve. Përveç Bujshakri Sfraini, të iqma e ka përmëndur Muhammed ibn Ibrahim Ali Sheikh. Ka thënë, mendimi që toka rrotullohet nuk ka qenë i njohur deri në shekujt e mesit. Pastaj u përhapsi fjalë të disa njerëz dhe këtyre njerëzve ju sulën dietar nga të gjitha anët dhe u shuohet ky mendim dhe nuk është faqe vetëm së këtij kohë, thotë Muhammed ibn Merim ibn al-Sheikh. Atëherë Imam Kurtubiu 1, Ebu Isak al-Sfarini 2, Muhammed ibn Ibrahim ish mufti i Arabisotit 3. Shemi Mbazi ka përmendur këtë ixhma dhe ka pohuar 4. Hamud at-Tuwaiji ka përmendur ixhma 5. Këtë ixhma, gjithashtu, përveç këtyre të pesë, ka përmendur edhe Abdul Karim Humeidi, 6, dhe ka treguar dhe ka pohuar që është ixhma i vërtetë. 6 burra nga umeti islam nuk mjaftojnë për të vërtetuar që në këtë çështje ka ixhma. Por nëse nuk ka ixhma, hidheni poshtë, tregu vetëm një person të vetëm që ka thënë të kundërtën për seleve që ta vërtetojmë. S'ka asnjë, as i kokën nuk kanë. E me gjithë të thonë, nuk vlen një gjma. Se nuk vlen, se nuk u përqin qafirëve. Bukur. Oke, do të marrës i gjma një e Kurtubiu, me e të plo. Ne marri për njërës e jo atë që të përqin ty, po do marrëm atë që përputhëm e të vërtetën. Kurse atë që nuk përputhëm e të vërtetën, atë të alem ty. Kushtë thotë, se toka është shesht, është qafirë. Se ka kundështu i gjma. Sjerohet në një kalamoj. Nuk bën që më argumentu me argumente tila, edhe njërë e them që mos i sprovonin njërzit me çështje për cilat Allahu nuk ka obliguar dhe nuk ka thën as i dërguar i ti sallallahu alaihi wasallam. Kështu është problemi këtyre, sepse këta pretendojnë që Allahu dhe i dërguar i ti nuk ka treguar asgjë për këtë, por ka treguar të kundërt në kësaj, e cila në të vërtetë sipas tyre ka qenë domethënë e pamundur të tregosh njerëzve të vërtetë. Kështu që don nga gjithë ky fillim që ka mbajtur ai pika më e rëndësishme dhe më e rrezikshme është pika aty ku ka thënë ai domethënë që Allahu më dhon nuk kishte mundësi t'u tregonte njerëzve të vërtetën sepse ata nuk e kuptonin atëherë. Kjo është rreth parë njerëz është ulje për gjithë selefët. Kupton, kjo është ulje për ta se kjo sipas tyre pretendojnë që ata nuk kanë qenë njerëz me logjik të shëndosh për të kuptuar të vërtetën dhe kjo është vallahi kjo është shumë e rëndë. Edhe kjo është tamam fjale e filozofëve të cilët thonë se lefët, ne jemi më ditur se se lefët dhe më përqizë në dijen tonë. Edhe e dyta, që është më rëzishme se kjo, është që kjo ka pretenduar që Allah i Madhur ka të reguar njërë diçka të pavërtet, pse nga frika se po të të regonë të vërtetën dhe bësh e fitën e për ta. Po të regonë të vërtetën. Edhe mos i fusni njërës në fitën e. Edhe ne u thejmë mos i sprovoni njërzit. Allah i Madhur e ka zbritur Kur'anin për t'i sprovuar njërzit. Kush do të besoj atë, kush nuk do të besoj? Kush do të japë përparësi qafirave, edhe kush do të japë përparësi fjalës së tij? Kështu që Allahu më dha ka zbritur Kur'an për sprov. E hasibën nasu e ju të rakojë ku la me në më leftënu, në mëndua njëzë në dilema dhe të thonë besuam pa u spërvuar, kurse këta i dun njëzit gjithë i më spërvohën asgjë. Për edhe, kur vinë gjemi gjithë njëzit, me thonë, a mos i folë për asgjë. As për muzikën, as për alkoholën, as për këta, as për ata, mos i folë, a, as për i gjithë, mos i folë, se i spërvohë njëzit, letrin të jetë. Për edhe, po të qikur gjemandët e tyre, i ki vendën për të pjetë. Gjemandët e tyre, i vendën për të pjetë. Përse ta su flasë për asgjë gjemandët e tyre. Kara dhe kure pysën e të orë, gjithën, o, që a lejot kjo, a i do të ju s'kuptoni Shqipën. Kuptoni? Se që a Shqipën du të kuptojnë ata, ata du të futën brenda zemrës hoqës, e ta dinë ata, që që ka i në zemrë, e ta transmitojnë pasën me USB. Nga zemrë e ti dhe zemrë e ty, ta marrë i vesë që ka i që papa marrë vesë tagutit, sepse i pyshit qivit tagutit. Kjo është fejë këtyre, Allah në arru nga shërë e tyre nga fitnët e tyre. Sallallahu, sallam, në nëbihin, muhammin, ala, ali, sahbë, gjmein. Allah është për e mirë gjithë.